Het is middernacht, het begin van maandag 30 september. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Iran is weer bereid om zijn nucleaire installaties te laten onderzoeken door internationale inspecteurs. Minister Zarif van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat dit onderdeel kan zijn van nieuwe onderhandelingen met de Verenigde Staten. Zarif herhaalde dat Iran alleen vreedzame bedoelingen heeft met de nucleaire verrijking en dat het land dit ook wil blijven doen. Ons recht om te verrijken is niet onderhandelbaar, zei hij tegen de Amerikaanse zender ABC. De aanslag op een schoolcampus in het noordoosten van Nigeria heeft aan zeker 40 studenten het leven gekost. Dat heeft de directeur van een lokaal ziekenhuis gezegd. Gewapende mannen bestormden afgelopen nacht een slaapzaal en openden het vuur. Ook werden er schoolgebouwen in brand gestoken. Het bergen van de slachtoffers heeft de hele dag geduurd. De aanslag is vrijwel zeker het werk van de terreurbeweging Boko Haram. Die organisatie wil in het noorden van Nigeria een islamitische staat stichten en heeft vaker aanslagen gepleegd op scholen. Patiënten moeten bij tientallen ziekenhuizen weer veel te lang op wachtlijsten staan voor ze bij een specialist terecht kunnen. Soms meer dan 20 weken. Het gaat vooral om specialisaties waar veel ouderen gebruik van maken, zoals pijnbestrijding en reumatologie. Zo blijkt uit een inventarisatie door de NOS. Recordhouder is de afdeling pijnbestrijding van het Flevo ziekenhuis in Almere. 26 weken, de norm is 4 weken. SRC Cultuurvakanties, een dochterbedrijf van het failliete OWAT, maakt een doorstart, net als het busbedrijf van OWAT. SRC wordt overgenomen door de oprichter die SRC in 2002 verkocht aan OWAT. Voor andere onderdelen van OWAT wordt nog naar investeerders gezocht. Vakbonden FNV Bondgenoten en de Unie hebben gemengde gevoelens. Ze zijn blij met de doorstart, maar ze vrezen dat het er voor de 140 OWAT reisbureaus slecht uitziet. Dinsdag worden ze bijgepraat door de curatoren. Het weer, helder en droog en een graad of 7. Overdag weer vrij zonnig en zo'n 16 graden. Dinsdag weinig verandering. Woensdag ook nog droog, maar meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Het beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. Een Echte Janne, dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ga je, terwijl het land economisch in puin ligt, Jan. Het kabinet de middenklasse kapot te maken is. Zal ik over een paar vlaggen bij een PVV-demonstratie. Zoals D66-leider Alexander Pechtold. Dan ben je een ontzettende Johan. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of een Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, het is verbazingwekkend dat ik niet begin met iemand... Die misschien nog wel komt, hè? Die misschien nog wel komt. Maar we beginnen een keer met Henkie Krol. Oh, we zitten in de kleuterfase. Die zijn we nog niet ontgroeid. En de komende jaren moeten we op een gezonde manier naar de volwassenheid toe. Ja, er is mot bij de bejaardenpartijen. Laten we eerlijk zijn, dat kon natuurlijk ook helemaal niet uitblijven. Want oprichter Jan Nagel heeft altijd met iedereen oorlog. En Henkie Krol is een relnicht die alleen maar met zichzelf stoeit. Nou ja, en dan 40 Malinezen waarschijnlijk nog. Maar in ieder geval, de bejaarden van de partij die maken ruzie. Omdat de bejaarden nou eenmaal altijd boos zijn en altijd ruzie maken. Die babyboomers, Jan, dat grijtige tijzen. Nee, maar wat is inderdaad waar trouwens. Dat valt mij ook op. Waarom zijn die mensen altijd kwaad? Zet je auto een keer rechts voor een stop en zijn per ongeluk een bejaarde in de weg. Bejaarden zijn altijd boos. Van die types met die manhaftige snorren, weet je wel. Die dikbuiken. Dat is de generatie die alle wind alleen al maar mee heeft. Ja, en dat je denkt, ik ben helemaal geen gewelddadig mensen. Ik ben een pacifist, Jan. God. Maar dat je denkt, ik stap uit en ik mik je met je brom de sloot in als je zo doorgaat tegen mijn bejaarden. En dat zo boos kunnen ze me krijgen. Ze zijn al met zo'n boze kopje van, ja, en vroeger was alles beter. Ja. Nou, was daar gebleven dan? Precies. Henk Krol, ongelofelijke Johan. Nou, gaan we verder met Gert-Jan Verbeek. De houdbaarheidsdatum van een trainer is niet overal gelijk. Niet iedereen zit voor meerdere jaren bij een club. Nou, we kunnen er heel kort over zijn. Dit is natuurlijk de grootste zijkant van het Nederlands voetbal. Mogelijk op Louis van Gaal na. Die is ontslagen bij AZ. Ondanks de winter PSV moest hij even zijn spullen pakken. Omdat hij de grootste zijkant is van het Nederlands voetbal. Dat zeiden we dus net al. Louis van Gaal na. Ja, ja. Alleen met een stukje minder talent. Nou, het is geen niet goed te zitten met de chemie bij de groep. En dus gingen ze achter Gert-Jan Verbeek zijn rug langs naar de directeur, wat ook niet netjes is. Maar ja, het is natuurlijk een ontzettende zeikert. Eigenlijk de grootste zeikert van Nederland. Ja, op Louis van Gaal, na. Ja, dan. Vandaar. En Johan, dus kortom. En... Ja, is dat dan zo? Jawel, nee, jawel. Ik vraag me toch, als je het concept tegen het raam houdt, is het natuurlijk wel aardig dat je zo ongelooflijk zeikert bent. En dat, want hij kan natuurlijk ook die speler zijn kont kussen, zodat hij geliefd is. Maar dat doet hij niet, dus ik vind dat hij daarmee wel ballen toont. Dus daar zou je zomaar een echte Jan kunnen zijn, Jan. Ja, nee. Dat klopt niet. Nee. Nou ja, wat kan mij toch rotten? Johan dan maar. Oh, kijk. Mark Rutte. Ach, alle zaken in de orde zijn geweest. Denk ik dat het wel degelijk zo is dat oppositie en coalitie hebben gezien bij elkaar waar ruimte zit. Ja, jullie dachten natuurlijk zeker dat ik het een weekje zou overslaan. Maar nee hoor, de prutpremier won bij de algemene beschouwingen de debatprijs. En dat is dan ook meteen de grootste verdienste van Marky Mark. Want voor de rest trapt hij dit land nog steeds verder de crisis in. En zijn partij erbij, want die staat nu op 18 zetels. Dus hup Mark, jij kan ook naar de 10, net als je vriendje Samson. Mark Rutte is de Johan van het jaar. En als je doorgaat, van volgend jaar ook. We gaan verder met Marianne Vos. Je hebt er echt keihard voor gewerkt. Het hele team was ermee bezig. En dan moet het op één zo'n wedstrijd moet het allemaal weer samenvallen. En als dat dan gebeurt, en dan weer solo, dat is fantastisch. Voordat we beginnen te vertellen over Marianne Vos, deze stem. Stel nou dat hier dat deze vrouw eruit zou zien als de presentatrice van Fox. Weet, die blonde met die grote noten. Ja, met die 90 minuten programma wat met die nu enorme bezig is. Noten. Ja, die grote worsten, bedoel je? Ja. Stel nou dat hij zo'n stem zou hebben. Ja. Je hebt er echt keihard voor gewerkt. Het hele team was ermee bezig. En dan zeg ik. In zo'n wedstrijd moet dat allemaal weer samenvallen. Laat en als maar. Dat dan gebeurt. Nou, dan zeg ik. Dan ga ik ook dat je er keihard voor werkt, hoor. Dat in dat geval. Nou ja, in ieder geval, we doen wel maar Marianne Vos. Ik kom er wel overeen, zo'n stem. Als het moet. Echt? Maar niet als ze er dan ook nog uitziet als Marianne Vos. Nee, okay. Dan is het gewoon te veel van het goede. Desondanks dan. Ja. Hij heeft wederom gewonnen. En is het toch wel heel erg knap. En is hij dan dus de Jan van de Week? Dat was eigenlijk zeer het kort. Twee vingertjes in de neus en zonder sabel weer een wereldtitel. Hoe heet die chick nou van die tijdrit? We hebben er toch nog een wereldkampioen, hè? Ach joh, wat ik veel, man. Ik ga weet jij dat even wat? Nou, ook geen wereld. Nee. Ja, nu geef je een beetje weg wie er is. Oh, wat gek. En anders hebben we het over 1 minuut gedaan. Goh, boe, wat erg. Vuile babyboomer. Echte Jan. Hippie. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Onze hoofdgast is als financieel geograaf werkzaam aan het Amsterdams Institute. Oh, Amsterdam moet dan ook in het Engels zeggen. Ik heb het allemaal opgeschreven. Ja, Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Je hebt het allemaal opgeschreven, joh. Hartstikke knap. Gewoon om jou lekker te zieken, dat je het voor moest lezen. Al meid kan mij erop. En dat is vast heel belangrijk, maar gelukkig is hij ook meningmaker, columnist bij De Groene en Het Parool. En volgt hij al 5 jaar de crisis op de voet. Een warm welkom voor, niet-econoom, Ewald Engelen. Dank jullie wel. Ja, je zat te wachten op het applaus, maar dat is niet. Dan nu inderdaad het applaus. Ja, sorry, want dat hebben we niet. Desnoods uit blik. Heb je ook zo'n broertje dood aan de babyboom generatie? Bij tijd en wijle, absoluut. Ze hebben Nederland opgebouwd. Ze hebben Nederland opgebouwd. En ze menen dus inderdaad dat ze de verworven rechten tot in lengte der jaren kunnen behouden. Ze worden ook zo oud, hè? Ik zie dus op mijn eigen maandsalarisstrookje dat ik nog altijd FUT-premie betaal voor mensen die voor 1955 geboren zijn. En dat is een vorstelijk bedrag. En dat ik mag daar zelf nooit gebruik van maken. En dat is, om dat maar eens op plat Engels te zeggen, dat is hoogst unfair. Ja, dat kan je wel stellen. Je moet heel veel betalen voor mensen die zeggen, ik heb daar recht op. En als je dan zegt, maar ik ben de generatie die dat nu moet ophoesten. En heb ik er dan ook straks recht op? En dan zeggen ze, nou, jij kan je in ieder geval nu alvast voorbereiden dat je het niet krijgt. Dat zo konden wij niet. Ja. Want wij hebben een huis gekocht voor 10.000 gulden. En kunnen we nu voor 1,5 miljoen euro wegdouwen. In tegenstelling tot jij zelf. Want jij hebt een huis gekocht van 27 ton. En die staat een pakje onder water. Daar word je misselijk van. Meters. Dat valk. Dat tuig. Maar ik heb het ook. Ik heb dat brommergevoel krijg ik nu weer. Zeg, tenslotte flikker. Ja, maar ze zitten vooral dus in een aantal aantrekkelijke sectoren. Academia, dat is helemaal vergeven van de mensen die voor 55 geboren zijn. Media, volgens mij is dat hetzelfde laken en pak. Vooral in de publieke omroep. Het journalistendom zit ook helemaal vol met babyboomers. Kunst- en cultuursector, al die aantrekkelijke baantjes worden allemaal gedomineerd door babyboomers. En weet je wat een grote grap is van die generatie? vaccinatie, wat we nu er toch even over hebben. Ken je het systeem van de guerrilla-leider in de bossen van Afrika? Die zegt tegen die andere gezellige jongens: we gaan knokken om die dictator van die stoel af te werpen. Want het wordt tijd voor democratie. Het wordt tijd dat al het volk een lekkere boterham aan pindakaas eet. Het wordt tijd dat het eerlijk gaat. En op het moment dat ze natuurlijk die andere mafketel van die troon hebben afgeworpen, gaan ze erop zitten en zeggen ze: ja, broodje pindakaas, de tering, gewoon allemaal voor mij, iets allemaal voor mij. Hé, dat is exact weer dat tijg van die babyboomers, van die zeiden: ja, we moeten allemaal verdelen, solidariteit. En de oude generatie die moest weg, weet je wel. Die Calvinistische, nare generatie die moest weg. Want de jongeren die hadden het voor het zeggen, want dat was de toekomst van het land. En wie zit daar nog steeds op die troon? Marcel van Dam. Goed. Dat heet de mars door de instituties. Nee, maar dat is toch echt waar, hè? Zij gingen toch zeggen van: de jeugd moet het in handen nemen. En als ik met mijn prachtige volle 36 lentes en niet zeik over mijn leeftijd nou en mijn hoofd, daar heb ik geen zin in vandaag. Want ik ben boos. Kijk, ik moet wel zeggen, je bent echt wel op het hoogtepunt van je kunnen. Hè? Het ziet er niet uit natuurlijk, maar het is wel op het hoogtepunt van je kunnen. Zoals je daar straks al zei, alles wat je doet, daar ben je perfect in. En waarom gaan ze niet opzij? Ik snap het ook niet. Ik ga het de bejaarden van Nederland. Uit, natuurlijk. Nee, zei jij dat nou echt? Nee, het is wel zo. Je kan niet alles hebben. Ik ga me daar niet over uitlaten. Dat ga ik niet doen. Je bent geen kenner, hè? Nee, absoluut niet. Mannelijk schoon, geen kenner. Moet je beperkingen weten. Dus, we houden er even over op. Nou, trouwens, die babyboeren zullen wel 1000 keer terugkomen. Maar we gaan even iets anders doen. Want Brussel, eurocommissaris Lewandowski, die vraagt lidstaten meteen even om poen of we even 300 miljoen euro willen aftikken. Ja, dat is een Nederlands aandeel, hè? Dat is een paar miljard wat hij nodig heeft. Ja, maar hij heeft in Nederland gevraagd: joh, geef even de 300 miljoen. En wat is er nou aan de hand? Er zijn de inkomsten uit belastingen vallen tegen en de uitgavenkant, als het geld niet gauw komt, dan kunnen allerlei subsidies die zijn beloofd niet worden uitbetaald. Maar wordt dat niet een beetje vervelend? Even 300 miljoen willen overleggen als Nederland. Dus moeten we dat doen, Ewald? Is dat een goed plan? We hebben uiteindelijk in Nederland precies hetzelfde probleem als de Europese Unie op dit moment heeft. Ook bij ons vallen de belastinginkomsten tegen. En de respons... Nou, dat hadden we gewerkt. Ja, nee, want de respons van Rutte 2 is dan door de belastingen verder te verhogen, waardoor de belastingen nog verder tegenvallen en de belastingen nog verder verhoogd moeten worden en ze nog verder zullen gaan tegenvallen. Ja, dat snap ik. En datzelfde pad, dat heilloze pad naar economische krimp, dat wordt dus nu ook ingezet op Europees Unieniveau. Kijk, mijn probleem... Het probleem ligt niet zozeer met de Europese Unie. Kan je hele boom over opzetten. Wat we gaan we straks doen ook nog. Maar ik heb wel een probleem met de euro. En dat is een ander verhaal. Dus waarschijnlijk zal het zo zijn dat je contractuele juridische verplichtingen bent aangegaan die je ertoe zullen dwingen om die 300 miljoen inderdaad over te gaan maken. Zo is dat nou eenmaal. Maar de veel grotere bedragen zijn natuurlijk de bedragen die gestoken moeten worden in het overeind houden. Onder water staan van Ierland, Portugal en Griekenland. Want wat we nu zien aankomen is dat in 2014 al die drie landen waarschijnlijk een extra steunpakket moeten gaan krijgen. Oh, de zoveelste. Ja, dat wordt in het Griekse geval wordt dat de derde. Ja. En dat zijn natuurlijk echt de echte grote bedragen. Ja, maar weet je wat een beetje het lullig is? Nee. Dat die babyboomers in Brussel, die dus nu zeggen: joh, doe ons even 300 miljoen per jaar. Volgens mij alleen de verhuizing van Brussel-Straatsburg, dat is geloof ik al zit al op 200 miljoen op de begroting. Gewoon die onzinverhuizing iedere keer. Overigens, dat zijn dezelfde mensen die het ook over onze CO2-uitstoot hebben. En die gaan dan met het hele circus met een paar duizend vrachtwagens... Een stuk verderop vergaderen. Ja. En dat denk ik, maar dat denk ik ook bijvoorbeeld met onze eigen regering. Als jij nou wil laten zien, hè, aan ons, het stomme betalende volk, dat je welwillend bent, dan zeg je: ja, het is crisis, we hebben poen nodig, ook bij de EU. We kappen met een gezeik met Straatsburg. Snap je? Ja, zeker. Nee. Maar ze doen daar niks aan. Liever gezegd, niet zo heel lang geleden hebben de ambtenaren van de EU gedemonstreerd omdat ze 10% meer loon wilden. Ja. Nee, dat is ook zo. Je zou natuurlijk kunnen snijden in de kosten van je eigen ambtelijk apparaat. En dat gebeurt niet. Ik bedoel, de verdiensten van de gemiddelde Europarlementariër zijn vorstelijk. Met allerlei vacatiegelden en aanwezigheidssubsidies en onkostenvergoedingen. Ja. En daar zou je natuurlijk in kunnen snijden, absoluut. Je krijgt 4500 euro netto voor pennen en papier als Europarlementariër. Maar ik ken niet zo heel veel mensen die nog met pen en papier... Ja, je koopt namelijk één keer een laptop en dan ben je kwal. Ik moet zeggen dat het Europarlementariërschap met seconden aantrekkelijker lijkt. Dat dan weer wel, uit strikt egoïstische overweging. Ja, misschien moet het ook niet. Maar laten we wel wezen, dit is allemaal symboolpolitiek. Het grote probleem blijft euro. En het grote probleem blijven de overdrachten die moeten plaatsvinden in de context van die euro. Want dit is nu, en dit is 2014, weer een derde pakket voor Griekenland. Extra pakket Portugal, Ierland. Maar waarschijnlijk is het zo dat je kunt verwachten dat als je die euro overeind houdt, dat je dus tot in lengte van jaren transfers van Noord naar Zuid gaat krijgen. Ja. En dit is het echte lek. En dit zijn de kleine lekjes. Dat is het schothagel waarmee je de boord van het bootje doorschoten hebt. Maar daar gaat het bootje niet van zinken. Het bootje zinkt van die enorme grote transfersommen die je eigenlijk ver in de toekomst moet gaan overmaken naar landen die eigenlijk niet thuis horen in zo'n muntunie. Zeker weten. Nou, daar gaan we straks uiteraard lang over hebben. We hebben het dus ook over Griekenland. Ja. Ik vind het altijd grappig om dat vast eventjes in te leiden. De babyboomers van de Nobelprijs hebben de Nobelprijs voor de Vrede aan de babyboomers van de EU gegeven. Wegens het behouden van vrede in Europa. En nu stappen we over naar de nazi-partij in Griekenland, die groot wordt door de EU. Het staat een beetje haaks op vrede, als je het mij vraagt, maar hoe am I? In ieder geval nu is die parlementsleden van de Gouden Dageraad, die zijn allemaal opgepakt na een rel over een vermoorde rapper. Dat wordt dus een criminele organisatie. Bezie jij ze ook zo? Nou, het is niet een frisse partij, laten we wel wezen. Dat zie je aan allerlei activiteiten die ze ondernemen. Maar je moet één ding niet vergeten. Dat is dat deze partij zo groot en machtig in Griekenland heeft kunnen worden. Doordat het staatsapparaat in Griekenland niet meer in staat is om basisvoorzieningen aan haar eigen burgers te geven. Dus dat zie je dan wel vaker. Er ontstaat een vacuüm en dan springt er een partij in die dus inderdaad mensen helpt om voedsel te krijgen, aan uitwisselen van producten doet. En dat doen ze heel goed. En het is natuurlijk inderdaad ontzettend schril dat je Europese Unie opgezet om nooit meer fascisme op het Europese continent te garanderen, vrede in Europa te garanderen, dat het beleid afdwingt in landen als Griekenland, wat het tegenovergestelde realiseert. Opkomst van fascisme in Griekenland en gewoon sociale onlusten, sociale conflicten, die natuurlijk volstrekt begrijpelijk zijn. Mensen hebben geen scherf meer om hun kont mee te krabben. Ja, dan worden mensen radeloos en gaan ze rare dingen doen. En daar hoort deze partij bij. En je kan natuurlijk tegelijkertijd, dat is de volgende stapje, de vraag stellen of in een democratie het wel een pas geeft om meteen de hele politieke top van zo'n partij op te pakken. Kijk, dat er een rapper vermoord wordt, en er zijn meerdere staaltjes geweest van geweld en intimidatie, ook ten aanzien van migranten in Griekenland. Ja, als je daar moet je gewoon tegen optreden. En de mensen die dat verrichten, die moet je gewoon oppakken. Want dat mag niet volgens de rechtsstaat. Maar de top van een politieke partij dan meteen maar onthoofden, dat is gewoon ondemocratisch. En er hoort nog een tweede bij. Er zit ook een enorm staaltje hypocrisie bij. Want het is nu niet alleen maar die rapper. Het is ook corruptie, fraude en lidmaatschap van een criminele organisatie. Wel, alle middenpartijen in Griekenland hebben op grote schaal fraude en corruptie bedreven. Dus op het moment dat je dat als argument hanteert, ja, dan heb je een grote schoonmaak voor de boeg. En waarom dan wel daar en niet elders? Nou, dat zijn ook dat malle Italië nog, de halve ministerploeg opstapt. Ja, dat is veel spannender en dat is veel gevaarlijker. Want dit zou dus inderdaad, ik bedoel, gevaarlijk vanuit het perspectief, je wil de euro behouden, wat ik niet wil. Maar als je dat perspectief hebt, ja, dan is wat er in Italië gebeurt, dat is absoluut brisant. Want dit zou dus inderdaad kunnen betekenen dat de komende maanden Italië politiek volkomen op zijn gat ligt. Ik bedoel, die kunnen niets meer uitvoeren. Dat betekent dat ze niet in staat zijn om een budget, een begroting aan Brussel te laten zien. Wat Olli Rehn graag wil. Die wil half oktober een begroting zien. Ja. En die begroting die moet aan eisen voldoen die Olli Rehn gesteld heeft. Ja, dat gaat dus niet gebeuren. En dan gaan financiële markten onrustig worden. En dan doemt dus de grote vraag op of de Europese Centrale Bank gaat doen wat ze in juli 2012 beloofd heeft. Namelijk alle te zullen doen om de euro overeind te houden. Ook al betekent het dat je dan volkomen in botsing komt direct met alles waar Duitsland voor staat. Nou, dat gaat heel spannend worden. Nou, dat worden nog mooie weken. In ieder geval die ministers van de Berlusconi-ploeg. Die zijn eruit getrapt. Die zijn eruit gestapt. Ja. De vraag is natuurlijk ook, doen ze dat ook niet om het proces tegen Berlusconi? Nee, dat lijkt me wel. Het judiciële proces te dwarsbomen. Ja. Het gaat niet om de verhoging van 21-22% btw, denk ik. Nee. Het zou wel fijn zijn als politici daardoor op zouden stappen. Dan zouden we in Nederland geloof ik niemand meer in de politiek zitten. Nee, maar hier zouden we vriendelijk glimlachend gewoon naar 25% gaan. Ja, maar hier zegt de VVD ook dat nivelleren ook best goed voor je is. Dus alles kan, hè? Ja. Nou, we praten straks met je verder over, vooral over de euro, over de waanzinnig van de partijen, de politiek in Nederland. Ja, de hele rattenplan. En misschien zullen we nog wel een paar babyboomers nog benoemen. Ach, je zou het zomaar kunnen. Maar eerst gaat tot u spreken op de radio de man van het volk, Ilavi Jan Roos. Bij de algemene politieke beschouwingen probeerde Mark Rutte niets anders te doen dan de oppositie zogenaamd te paaien om hem maar aan een meerderheid te helpen in de Eerste Kamer. Alle suggesties waren immers welkom. Elke partij werd stevig onder de ballen gekieteld met het verhaal dat overal over valt te praten. En dat is meteen een van de weinige beloftes van Rutte van het afgelopen jaar die overeind zou blijven staan. Want natuurlijk valt over alles te praten. Over het afbestellen van de JSF, het stoppen met de zinloze ontwikkelingshulp en het binnenvallen van Duitsland om een groot Nederlands Rijk te beginnen. Over alles valt te kletsen. Er gebeurt immers helemaal niets mee, want er moet nou eenmaal 6 miljard bezuinigd worden. Niet van u, niet van mij en waarschijnlijk zelfs niet van het voltallige kabinet. Nee, die 6 miljard moet van Brussel. De EU bepaalt hier. Dus 2 dagen een toneelstukje opvoeren voor ons, de domme burger die nog in de democratie gelooft, om straks op de schouders gebeukt te worden door de Europese begrotingszaar Olly Rehn. De Tweede Kamer is verworden tot een inspraakavond in een klein dorp. U kunt er even klagen dat u het niet eens bent met de plannen van de gemeente, maar ze doen er alleen helemaal niks mee, omdat het van hoger hand al reeds is besloten. Zo gaat het ook met onze bezuinigingen. Het staat al allemaal vast, omdat het van Brussel moet. Bijvoorbeeld van de voorzitter van de Eurogroep, beter bekend als onze minister van Financiën Dijsselbloem, die, na het theater van de beschouwingen, met alle partijen om tafel gaat zitten om te vertellen dat hij er ook niets aan kan doen. Ja, er komt één woord bij mij bovendrijven. Geniaal. Is kwaliteit had ik. Briljant, dacht ik ook. Ah joh. Nou ja, in elk geval was het helemaal niet slecht. Ewout Engelen is afgestudeerd politiek en sociaal filosoof en voelt zich blijkens vele, vele publicaties geroepen het landsbestuur de weg uit de crisis te wijzen. Nou, hoe het niet moet, we gaan het in ieder geval even aan onze hoofdgast vragen. Ja, we gaan het even hebben over algemene beschouwingen. Straks gaan we weer Europa in om daar de boel eens eventjes te enorm slopen. Onderuit te schoffelen. Ja, precies. Maar we gaan nou eens eventjes beginnen over het politieke niveau bij ons in ons enige leuke kleine kikkerlandje. Je zal wel genoten hebben deze week, of niet? Ja, ik moet, wat is het, voor dinsdag weer een column voor De Groene schrijven. Het heette de Algemene Politieke Beschouwingen. Ja. De hashtag was APB op Twitter. Ik denk dat ik de titel ga geven Algemene Politieke Beuzelarijen. Want het fascinerende aan wat er gebeurd is dat VVD en Partij van de Arbeid gezamenlijk gezegd hebben: jongens, jullie mogen alles doen wat je wil, maar dit is het speelveld. En dat speelveld wordt dus ingegeven dat er in ieder geval 6 miljard omgebogen moet worden. Lees 3 miljard lastenverzwaring, 3 miljard bezuinigingen. Zolang jullie je daaraan houden, en er moet ook nog een beetje geniveleerd worden, vinden wij verder alles prima. Ja, jezus, dus we hebben geen idee over waar het met Nederland heen wil. Het enige wat we doen is dat we vasthouden aan de overeenkomst die wij met Olly Rehn, lees Brussel, overeengekomen zijn. Ewald, 6 miljard. Ewald. Ja. Mijn column zei dat net exact, maar daar heb je niet naar geluisterd. Nee, dat kwam omdat jij er doorheen zat te ouwehoeren. Ja, door je eigen column. Ja, daar heb je wel een punt, ja. Maar ik zei dat ook. Want, nou ja, want niet te geloven. Nee, maar het speelveld echt op dezelfde golflengte als Ewald Engelen, dat meen je niet. Ja, er zijn, dus jij, zijn hier... jij kunt het gewoon de krachtmeting aan met deze. Nou, ik denk dat zowel meneer Engel als ik hoger zijn opgeleid. Dus dan vind je elkaar wat sneller dan met zo'n, hoe noem je jezelf, autodidact, geloof ik. Nee. Gewoon echt een MAVO. Laten we wel wezen. Maar dit is toch gewoon gezond verstand. Het verhaal is gewoon heel simpel verhaal. In politieke beschouwingen waar, jongens, we moeten 6 miljard bezuinigen van Europa. Kom op, doe maar suggesties. Praat maar met me, maar het moet 6 miljard zijn. Het moet 6 miljard zijn, dat is eigenlijk de boodschap geweest. En dan wordt dit dus gewoon een heel raar ritueel. En dat vind ik dus wel fascinerend. Hè? Ik heb al eerder geconstateerd dat de afspraken die op dit moment constitutioneel in beton gegoten zijn tussen Brussel en de lidstaten van de eurozone ertoe gaan leiden dat datgene wat het hoogtepunt van het parlementaire jaar moet zijn, namelijk de algemene politieke beschouwingen, in feite gewoon een loos ritueel worden. Ja, ik noem het een inspraakavond van een gemeente. Dat is ook zo. De kaders worden gewoon vastgesteld door Olly Rehn, lees Brussel. En vervolgens mag jij een beetje, als je maar binnen de lijntjes blijft, mag je een beetje inkleuren. Mag ik aan de gezamenlijke genieën even vragen waarom de oppositie zich daar zo gemakkelijk bij neerlegt? Omdat de oppositie ook heel erg gek op de EU is. Zo is dat. De oppositie is geen oppositie als het gaat om deze hele basale kaders. Ook de oppositie meent, en dat geldt dus ook voor GroenLinks, dat geldt voor D66, ChristenUnie, en CDA, oppositie meent dat men zich moet houden aan de afspraken die in Brussel gemaakt zijn. Dit is wat jij dus noemt het gevolg van strategisch stemmen, hè? Dit is absoluut het gevolg van strategisch stemmen. Het Nederlandse electoraat heeft zichzelf een vreselijk slechte dienst bewezen door dit te doen op 12 september 2012. Want daardoor heb je dus twee partijen in het zadel geholpen die elkaar, ja, wat is het, als twee dronken mannen overeind proberen te houden. Nee, want als de een de ander laat gaan, dan gaat de ander ook. Tuurlijk. En ze weten allemaal, kijk naar de peilingen, dat op het moment dat zij gaan, dat ze gewoon weggevaagd worden. 28 zetels staan ze nu met z'n tweetjes. Het is absoluut hopeloos. Dus die houden elkaar vast. En dat betekent dat we dus nu met z'n allen beleid gaan uitvoeren. Ja, maar wat ben ik toch nog een keertje verder. Als het iedereen dat nou weet. Als je nou weet, als we het nu laten ploffen, het kutzootje. Pardon, dat moet ik even terug. Ja, we hebben het zootje, zeggen. Ja, het plassenzootje. Dan kan alles. Je weet zeker dat PvdA en VVD diep gaan vallen. Nou, ik zie dat op Twitter. Dus ik verwijt een partij als GroenLinks dat die, ondanks dat ze zien wat een enorme sociaal-economische verwoesting het gevoerde Europese beleid teweeg brengt, dat men desalniettemin blijft vasthouden aan het meedenken met dit kabinet, ja, over een verdere invulling van die bezuinigingsposten. En dan krijg ik, een tweet terug waarop staat van, ja, moeten we het kabinet dan laten vallen? Dat betekent dat de flanken gaan winnen. Dat is toch nog veel erger? Nee, dat is de redding voor Nederland. Dat is wellicht ook de redding voor Europa. Wat, de SP-PVV? SP-PVV. Dat zijn op dit moment de enige partijen die gezond verstand hebben en die snappen dat dit pad van lasten verzwaren alleen maar de sociaal-economische positie van Nederland verder ondermijnt. Maar wat ik, jij zei het net zelf ook, en ik kom nog wel eens in de Tweede Kamer voor Po-nieuws. Wat mij opvalt is dus dat zowel mensen van de PvdA als VVD zeggen, ja, dit is wat ons het electoraat heeft geschonken, deze samenwerking. En dat is zo'n ongelofelijke nonsens. Dat is absolute flauwekul. Mark Rutte heeft ons gewaarschuwd, ons niet-linkse types, voor het socialisme. Nou, heeft hij groot gelijk, want socialisme is een groot bedreiging voor elke vorm van. Samson zei, pas op voor die neoliberale marktwerkinghufters. Daarom heeft de ene groep van Nederland gestemd op die badmuts en die andere op dat moederskindje. Ja. Maar dat is nooit gebeurd. Niemand die ooit op die twee partijen heeft gestemd had het idee van, dan kunnen ze straks lekker samenwerken. Nee, natuurlijk niet. Nee, Rutte. Maar dat zeggen ze in de naam continu. Rutte poseerde als de anti-Samson. Samson poseerde als de anti-Rutte. Ze hebben daar enorm veel succes mee gehad, laten we wel weten. Ja, maar dat is wel een heel gevaarlijk soort succes. Want dat bedrog komt toch nu uit. En je gaat toch nooit van je leven meer in die mafketels geloven. Nee, maar ze hebben dus. Nee, maar dat is inderdaad een korte termijn succes geweest. Maar in principe moet je zeggen dat die verkiezingscampagnes waren succesvol. Ze zijn 1-2 geworden. Ja. En met overmacht. Echt absoluut. Maar dat heeft ze vervolgens, hebben zij dat beide geïnterpreteerd als een mandaat van de kiezer om gezamenlijk in een kabinet te gaan zitten. En daar is het misgegaan, want dat betekent dus feitelijk dat de kiezer, zowel de kiezer van Rutte als de kiezer van Samson, krijgt kabinetsbeleid wat een wonderlijke mix is van niks. Nee. Waardoor je. Nou nog even terug naar wat je net zei. De flanken gaan winnen. Wat voorzie je dan? Wat gebeurt er daarna? Ik heb geen idee. Ik bedoel, staat hier een enorme mooie kristallen bol. Ik heb geen idee. Ja, de lol is natuurlijk... Eén ding weet je wel. Dat dat een indicatie is dat het gevoerde beleid... Wat heel duidelijk, want dat wordt gewoon... Echt absoluut. Ja, het PVV gewoon... en SP gaan niet samen in nee, maar het kabinet zitten. Dit is wat heel duidelijk zichtbaar wordt. Hè? Het gevoerde beleid, het lastenverzwaringsbezuinigingsbeleid... is beleid wat haak staat op wat Nederland economisch gezien nodig heeft. Dus er is nog maar één legitimatie voor. Het komt van Brussel. Het is een Brusselse oekase. Nou, dat betekent dat op het moment dat... Dat is trouwens niet per se wat de regeringspartijen zeggen. Die zeggen dat is voor de toekomst van Nederland. Ja, dat zijn de lulverhalen die ze eromheen vertellen. Maar het wordt steeds duidelijker... dat dit gewoon uit Brussel komt. En op het moment dat je dus verkiezingen krijgt... waar dus ook de flanken enorm gaan winnen... dan is onmiskenbaar duidelijk dat ook het electoraat snapt... dat dit uit Brussel komt. Want stem voor PVV en stem voor SP... is in feite een stem voor de huidige euro. Okay. En het daardoor nou, dat is duidelijk. Maar nu, en dat signaal zou heel belangrijk zijn. Maar die mensen zijn, ze zijn veel, maar niet dom. Die Rutte's en Samsons van deze wereld. Of zijn ze wel dom? Ja, nee, ze zijn niet per definitie dom. Alleen dus ze hebben een tunnelvisie. Ja, dus dat zien ze ook. Ja, maar kijk wat Rutte ze die vertelt... Dat ze ook zien dat de peilingen kelderen. Ik neem aan dat ze zien dat ze flanken groeien. Nee, maar, ik neem aan dat ze zien dat dit hele... Jan, ja. Rutte die doet kritisch over Europa en Nederland... totdat hij in Brussel is, dan zet hij overal zijn handtekening onder. Nee, maar dus hij ziet het wel. Hij ziet wel dat je met Europa niet kan scoren in Nederland. Dus daarom ligt hij ons voor. Dan kan je er ook zeggen, van, joh, dit werkt ook niet. Je moet toch iets anders? Nee, zie natuurlijk niet, joh. Een tussenformatie? Het hele grote probleem voor de politici die nu in het kabinet zitten... is dat zij, om dat zomaar te zeggen... ontzettend veel politiek kapitaal geïnvesteerd hebben... in dit lastenverzwaringsbezuinigingsbeleid. Kijk, en het is net als de Noord-Zuidlijn in Amsterdam... Iedereen weet dat dat ding heel veel duurder gaat worden, is geworden. En dat dat nooit de opbrengsten gaat genereren die in eerste instantie verwacht werden. Maar als je eenmaal de eerste schep in de grond gestoken hebt... dan heb je dus kapitaal gestopt in dat project. En dan moet het ook uitgevoerd worden. En dat is hier ook zo. Men heeft nou eenmaal geld gestoken in dat lastenverzwaren bezuinigingsbeleid. En dat moet helemaal tot op de laatste bittere druppel moet dat leeggedronken worden. Dus we zijn worden. Eigenlijk, als ik het goed begrijp, afhankelijk van hetzij Buma... En wie hebben nog meer die in één keer... Nee, we zijn afhankelijk van een politiek ongeluk. En dat gaat natuurlijk gebeuren. Kijk, wat die peilingen doen, zij zien die peilingen. Die peilingen hebben één effect en dat is dat ze schrikachtig gaan worden. Dus er gaat een moment komen waarop één van die twee partijen... gaat struikelen over een kiezelsteen. En die kiezelsteen die kan van alles zijn. Ja, precies. En zo gaat dat. Zo is het altijd in de parlementaire geschiedenis gegaan. Een soort kunstmoesje om eruit te kunnen. Zo is dat. De ergernis, de wederzijdse ergernis... Maar wat ik zou verontrusten. Groot worden. En het is niet alleen maar de peilingen, het is ook de eigen achterban. Ik bedoel, wat gebeurt er nou op die eigen website fractie, van de VVD? Precies, dat is in de Partij van de Arbeid al meer en meer zichtbaar. Dus heel dichtbij zie je dat men steeds meer afkeer krijgt van het gevoerde beleid. En die druk die wordt groter, groter en groter. En ergens gaat een van deze politici, die gaan een fout maken. En die fout leidt ertoe dat het kabinet gaat vallen. En dat kan dit jaar gebeuren, dat kan ergens volgend jaar gebeuren. Ja, en dan heb je een hele nieuwe situatie. En dat gaat uiterst spannend worden. Dus, maar... Ja, daar ben je stil van. Nee, maar goed, maar dat gaat vallen, dat is zeker. Alleen de vraag is natuurlijk, hè, en dat is... Dat gaat enorme consequenties hebben. Maar ze dansen die tango van de angst met elkaar. Hè? Want PvdA die staat op 10 zetels. En Rutte die heeft er nog 18. Ja. Dus zij hebben niks aan verkiezingen. Dus waarom zouden ze dus dan die kiezelsteen niet ontwijken? Want bij de gemeenteraadsverkiezingen, weet je nou, worden ze geslacht. Absoluut. Is dat dan een reden om ermee op te houden? Ik denk nou nog steeds niet. Nou, de Europese verkiezingen worden ze weer geslacht. En is dat dan ook een reden? Nee, want de peilingen zijn nog niet de reden. Het beleid is niet de reden. De gemeenteraadsverkiezingen zijn de reden. Dus er is geen enkele reden. Dus ik ben bang dat het zootje maar door blijft gaan. Ja, kijk, nee, maar we hebben nu vanaf 2001 hebben we 5 kabinetten gehad. Als je gaat kijken naar waar die kabinetten allemaal over gevallen zijn. Ja, dan zijn dat allemaal, dat zijn futiliteiten. Ja. Ik bedoel, Balkenende 4, midden in de crisis. 2008 ging Lehman Brothers onderuit. Nu exact 5 jaar geleden. Er moesten tientallen miljarden in het Nederlandse bankstelsel gestopt worden. In het bankenstel gestopt worden. Om dat allemaal overeind te houden. En dan vervolgens zie je dat kabinet Balkenende 4 februari 2010. 2009, 2010. 2010 struikelt over de Kunduz-missie naar Afghanistan. Gaat helemaal nergens over. Ja, toen trok de PvdA de stekkers eruit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat gaat helemaal nergens over. Maar dat heeft allemaal te maken met wederzijdse ergernissen, irritaties. Die druk van binnen uit die partijen zo groot wordt om het partijbeleid te breken. En politiek is aan de ene kant natuurlijk inderdaad een spel van kosten en baten berekeningen maken. Wanneer is het slim om de ander een poot een loer te draaien? Wanneer is het slim om de stekker eruit te trekken? Maar tegelijkertijd is het een emotioneel spel van mensen die dus in die hoge drukpan zitten, die dus hele lange arbeidsdagen maken, hele lange werkdagen maken, en die op een bepaald moment gewoon stomweg hun geduld verliezen. Maar dat is de politiek. Wat mij begint zorg te baren, dat is dan even een beetje een meta-verhaal over me, hè, begin even over mezelf te kletsen. Oh ja, dat is leuk. Ik heb altijd gedacht van... Gaan wij lekker onderuit zitten. Precies. Luister maar, jongens. Ja, misschien steken we er wat op. Ik dacht altijd, de democratie, dat moet het werk gaan doen. Hè? Dus ik moet gewoon stemmen. En dan gaat de democratie, die gaat ons een kant op leiden. Misschien af en toe niet mijn keuze, omdat ik... De markt van de democratie. Exact. Ik begin aan mezelf te merken dat ik steeds meer het gevoel begin te krijgen dat ik er totaal alleen voor sta. Omdat namelijk de politiek totaal haaks doet wat ik wil. Maar wat ik ook denk dat slim is. Dus ik begin steeds meer verwijderd te raken van de politiek. En ik begin dus... En je ziet het hele drama met de EU. Je ziet het drama met Nederland, met de Nederlandse politiek. Je ziet het drama met de Nederlandse samenleving. Economie. De economie. En je ziet de mensen die ons zogenaamd leiden. Daar heb je helemaal geen moer aan. En ik begin zo langzaam het gevoel te krijgen dat ik denk van... Krijg ook maar de coleren dan... Ja. Dus de burgerlijke ongehoorzaamheid begint bij mij. En ik hou helemaal niet van anarchie. Gewoon door zo'n doodsimpele feit. Omdat ik vind dat de meeste idioten daar niet mee om kan gaan. Ja. Maar ik heb zo langzamerhand dat ik denk, zoek het lekker uit, joh. Nee, dat is ik betaal geen belasting meer. En ik zorg wel, als er een inbreker in mijn huis loopt, dan bel ik de politie niet eens, joh. Dan knuppel ik die gek eruit. En ik heb ze allemaal niet meer zo nodig. En ik vind het zo raar dat ik dat gevoel begin te krijgen. En ik denk dat er dus heel veel mensen dat hebben. Ja, absoluut. Ja. Maar dat is toch een gevoel van, wat je zei, is een gevoel van verraad en in de steek gelaten worden eigenlijk. Nou, ik vind dat de overheid een take in mijn nek is. Dus ik kan er niet zoveel aan doen. En ik krijg waarschijnlijk nog de ziekte van Lyme van ze. En ze blijven maar zuigen aan me. En ik heb geen zin om leeggezogen te worden. Maar dit is een fenomeen wat je dus niet alleen maar in Europa... niet alleen in Nederland, niet alleen in Europa... maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Canada gewoon ziet. Dat het electoraat, het volk... want dat is uiteindelijk gewoon de bron van democratische besluitvorming... voelt zich, weet zich niet meer... vertegenwoordigd door de eigen politici. En dat heeft voor een deel te maken met het feit dat de overheid, die allerlei diensten aanbiedt, die allerlei zekerheden biedt, in afnemende mate die diensten en zekerheden biedt. Dus we krijgen slechter onderwijs voor meer belastinggeld. We krijgen minder pensioen voor een hogere premie. We krijgen slechtere gezondheidszorg voor een hogere gezondheidspremie. Maar dat is die participatiesamenleving. Dus ja, maar die participatiesamenleving... Je moet die zelf doen, maar wel hetzelfde betalen. Nee, maar die participatiesamenleving is in feite gewoon een chique term voor een grote roofaanval op het schuurtje. Waar steeds minder mooie fietsen in staan en waar steeds minder mooie grasmaaiers in staan, et cetera, et cetera. En dit is wat er gaande is. En dat betekent dus inderdaad dat een groeiende groep kiezers. Across the board, niet alleen Nederland, Europa, eigenlijk alle representatieve democratieën, dat die zich afwendt van het politieke bestel. We gaan zo eens kijken hoe het verder moet met het politieke bestel en met onze centjes natuurlijk ook, maar we moeten het heel even onderbreken voor onze afdeling buitenland, zullen we maar zeggen. Ja, laten we ook een stukje buitenland doen. Nee, hoor. Griekenland? Nee, niet met jou. Verder weg. Syrië levert zijn chemische wapens in, maar de oppositie is verdeeld. Obama belt met Rouhani, maar de Iraniërs willen nog steeds de bommen in het grote Sjiitisch Rijk. Al-Qaeda, Afrikanen moorden ons schuldige mensen uit in Kenia, Nigeria. Het is weer tijd voor de duiding. En wie hebben we daarvoor? De enige echte Janne-deskundige. Dick, bijgenaamd meneer Leurdijk. Goedendag, meneer Leurdijk. Ja, hallo. Goedendag, meneer Leurdijk. Nou, het is dan toch gelukt, hè? Resolutie van de hele Veiligheidsraad. Unaniem, inclusief Rusland en China. Ze willen dat inspecteurs overal in Syrië moeten mogen zoeken naar chemische wapens. Nou, fantastisch, ja. Of niet? Nou, om te beginnen, ja, nee, dat is echt heel bijzonder. In eerste plaats omdat het bijzonder is dat de Veiligheidsraad het nou eens een keertje eens wordt als het gaat om Syrië. En in de tweede plaats omdat het al met al hier natuurlijk toch om een hele unieke operatie gaat, waarbij, ik zou bijna zeggen, een van de hoekstenen van het Syrische defensieapparaat compleet onklaar moet worden gemaakt. Dus dat vind ik echt wel heel bijzonder, ja. Ja, ze gaan op 50 plekjes zoeken in het land. Het idee bestaat natuurlijk wel, gaat het regime alles weggeven? Ja, nou dat is precies de handvraag volgens mij van alles wat er nu gaat gebeuren in de komende 2 maanden. Kan je nagaan, hè? En ja, ik ben ook echt heel benieuwd hoor, om te kijken of we een soort herhaling krijgen van de gebeurtenissen in de tijd van Saddam Hussein, hè, 10 jaar geleden zeg maar, toen ook wapeninspecteurs naar Irak op zoek gingen naar allerlei opslagplaatsen. Maar nu moeten de mensen van het chemische wapensverdrag dat allemaal gaan doen. En ja, ik zag nu vanavond ook een opmerking van de Syrische president Assad op de Italiaanse televisie, waarin hij aangaf dat wat het tot dusver bereikt is vooral te danken was aan de Syrische opstelling. En ja, nu ben ik toch wel benieuwd om te kijken hoe lang hij toch bereid blijft om mee te werken met het functioneren van die wapeninspecteurs. Maar meneer Lulijk, er was wel een klein verschilletje met Irak, want daar lag niks. Of denkt u ergens stiekem dat er nog steeds wel wat lag? Ja, maar dat weten we nu achteraf, maar dat wisten we toen nog niet. Nou, het schijnt zelfs zo te zijn dat zeg maar het spul wat ze nu gaan ontmantelen mogelijk uit Irak kwam. Sorry? Nou, dat het spul wat ze nu gaan ontmantelen in Syrië, dat het mogelijk dat spul was wat ook ooit in Irak is geweest. Dat is voor mij nieuw. Nou, dat kan ik u vertellen. Nou, dat is toch leuk dat ik u ook een keer wat van kan vertellen. Tenminste bij Saddam Hussein, toen de nieuwe boel zou binnenkomen vallen, toen zijn er heel veel vrachtwagens naar Syrië gereden. En daar zouden dus mogelijk die chemische wapens in hebben gezeten. Nou ja, goed, dat zou interessant zijn. Des te interessanter wordt deze operatie, zou ik zeggen. Ja. Want de bewijslast, die ligt nu bij de inspecteurs. Want die zullen met medewerking van de autoriteiten van Syrië dus nu alle locaties moeten gaan bezoeken om ter plekke te kunnen controleren of de opgave van Syrië aan dat OPCW vorige week, of dat inderdaad klopt. Nou ja, daar is mee beginnen. Maar een ander element van die zaak is dat het is natuurlijk eigenlijk een beetje een soort toevalstreffer geweest. Hè? Obama durfde geen raketten te lanceren. De Kerry maakte een losse opmerking in Londen en de Russen sprongen erop in. En moet je nou kijken. Nou, niet echt bepaald een stabiel buitenlandbeleid van onze Amerikaanse vrienden, hè, meneer Lodijk? Nou, oké, dat is misschien wel waar. Maar het gaat bij de diplomatie altijd om het resultaat. Dat is volgens mij net als bij het voetbal. En wat telt is het resultaat. Dat akkoord ligt er nu tussen de Russen en de Amerikanen. En nu komt het aan op de uit. En dat was al een hele prestatie. Omdat dat in 3 dagen rond te krijgen, dat heb ik echt voor onmogelijk gehouden. Maar nu gaat het om de tenuitvoerlegging van dat akkoord. Ja, want dat wordt moeilijk. Ja, natuurlijk. Dat wordt op voorhand moeilijk, omdat het nog helemaal niet duidelijk is. Bijvoorbeeld, en dat is eigenlijk het belangrijkste voorbeeld wat ik in dit verband kan noemen, wat gebeurt er zodra het blijkt dat Syrië dwars gaat liggen en dus het functioneren van die wapeninspecteurs onmogelijk gaat maken? Ja, want dan komt die zaak opnieuw op de agenda van de Veiligheidsraad. Ja, en dan kan het zijn dat alsnog die overeenstemming tussen de Verenigde Staten en Rusland helemaal openlijk komt. Meneer Lodijk, misschien ben ik een beetje een aluhoedje, maar moet je maar even zeggen, hoor. Maar ik weet niet, Lodijk weet wat een aluhoedje is. Oh, dat ik een complottheorie-denker ben. Ja, precies. Dat is een aluhoedje in de moderne mensentaal. Nou, in ieder geval, kijk, het is dus aan het verzet. Dus zou het fijn zijn dat als Amerika zich er alsnog mee gaat bemoeien. Dus waarom zou het verzet niet die inspecteurs neerschieten? Ja, dat is een scenario waar de inspecteurs natuurlijk ook zeer ernstig rekening. Want als jij namelijk die inspecteurs doodschiet, dan zeggen die inspecteurs je de groeten, ik ga het niet meer doen. Nou, en dan op een gegeven moment kan je dus zo laten etteren. Is het hele verzet, ga ik ook even aluhoedje spelen, is het hele verzet er wel bij gebaat dat de Amerikanen komen? Want er zitten ook een heleboel mensen bij het verzet die helemaal niks van die Amerikanen moeten hebben, Jan. Ja, maar ze willen wel hun kruisraketten, Jan. Oh, oké. Denkt u ook, meneer Lodijk? Nou ja, kijk, het is dus een hopeloos ingewikkelde zaak, want dat is precies wat je wilt horen, als ik het goed begrijp. Sorry hoor, dat Jan even door u heen schreeuwde. Ik zal even vragen of u dat niet meer wil doen. Wil je dat niet meer doen, Jan? Sorry, Jan. Gaat u maar verder hoor, meneer Lodijk. Nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, het gaat nu echt heel interessant worden. Want kijk, de Amerikanen en de Russen zullen op enig moment toch met de billen bloot moeten. Namelijk op het moment dat blijkt dat het Syrische regime dwars gaat liggen. Op het moment dat de inspecteurs hun werk niet kunnen doen, dan zullen ze dus een besluit moeten nemen op basis van die resolutie van de Veiligheidsraad die er nu ligt. Dan moet er weer een nieuwe resolutie worden aanvaard. En dan is de vraag of beide partijen het opnieuw met elkaar eens kunnen worden. En dus is in wezen het onderlinge conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland, dat er al lag, dat is nog steeds niet opgelost. Nee. met deze resolutie die er nu ligt. Al was het maar omdat de een het regime beschuldigt en de ander de hoofdhandelingen. Ja, en dat is ook interessant om dat te zien in deze resolutie, dat die schuldvraag helemaal in het midden gelaten is. Ik haal de tekst er nu even bij, want je begrijpt, die heb ik voor me. Ja, natuurlijk heeft hij die voor liggen. Ook, hoor. Nee, ja, en er staat met zoveel woorden dat alleen dat is zo vaak dat. Nou ja, expresses its strong conviction that those individuals responsible for the use of chemical weapons should be held accountable. Dus dat wil zeggen, iedereen die zich schuldig maakt aan het gebruik van chemische wapens, die zal ter verantwoording worden geroepen. Maar hoe dat precies zal gebeuren, of dat gebeurt bijvoorbeeld door de hele zaak door te verwijzen naar het internationale strafhof, dat is nog steeds in het midden gelaten. Nou. Dus ook daar zie je dat beide partijen nog helemaal niet op één lijn zitten. Nee, dan kan je ook wel zeggen van het verzet trouwens. Ja. Want die malle islamisten die zijn nu bijna iedereen aan het uitroeien. Maar ook hun collega-verzetslieden die iets minder gek op Allah zijn. Ja, nou ja, de vraag is hoe ze dat dan doen. Maar als ze dat doen met behulp van chemische wapens, ja, dan kan dat dus voor de Amerikanen weer een extra complicatie geven. En in het andere geval kan dat voor de Russen een extra complicatie geven. Ja, maar vooralsnog is het al ingewikkeld genoeg dat die Syrische Nationale Coalitie, want daar hebben we het dan over, het was dan zeg maar een soort van regering in ballingschap naar de VN, die valt echt helemaal uit elkaar. Want niemand wil eigenlijk die seculiere oplossing. En zoals Jan al zegt net, eigenlijk wil iedereen er weer een islamitische heilstaat van zien te maken daar. Ja, nou je ziet dus dat die oppositie, die moet je onderscheiden naar de politieke oppositie en de militaire. Dus zeg maar de gewapende oppositie. En in beide groepen zijn de groepen onderling hopeloos verdeeld. Nou, maak daar maar eens één geheel van. Ja, nou, moet er notabene nog politiek overleg komen ook over de politieke toekomst van Syrië. Ja, ik zeg uit laten branden. Nou ja, die discussie hebben we een paar jaar geleden ook al gehad toen het ging om het uiteenvallen van de voormalige Joegoslavië. Ja. En ja, dus wat je ziet is dat er dan uiteindelijk onder druk van de situatie toch is er toen toch een soort militaire doorbraak gekomen die geleid heeft tot dat vredesakkoord van Dayton, waarmee een einde kwam aan die burgeroorlog in de Federale Republiek Joegoslavië. Maar ja, we zullen dus in dit geval gewoon moeten afwachten hoe dat verder gaat. Maar het is een hoogst onzekere toekomst en wat er dus de komende 2 maanden gaat gebeuren. Dat zal vooral bepalen wat daarna weer verder gaat gebeuren. Ja, meneer Leurdijk, Jan Heemskerk gaat nu nog 1 hele belangrijke vraag stellen. Nou ja, daar komt hij. Nee, ik was eigenlijk meer benieuwd wat u vindt van die toenadering tussen Rouhani en Obama. Dat is toch ook een hele interessante vraag. Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is echt heel interessant, want ook dat hadden we 2 maanden geleden nog voor absoluut onmogelijk gehouden. En ik denk echt dat je kunt zeggen dat deze toenadering alleen maar mogelijk is geweest dankzij de verkiezing van Rouhani tot de nieuwe Iraanse president 2 of 3 maanden geleden. Als die er niet was geweest, en wellicht zelfs ook als dit akkoord er met Syrië niet had gelegen, dan was het nooit zo ver gekomen. Nee, en nu zijn we zo ver, dat is echt uniek, want we hebben jarenlang is er echt sprake geweest van een totale impasse rond dat Iraanse nucleaire programma. En nu lijkt er geleidelijk aan niet alleen een zekere toenadering te komen, maar ook weer beweging in die onderhandelingen over dat Iraanse nucleaire programma. En wat is uw favoriete nummer van Rihanna? Die van mij is Umbrella. Nou ja, maar hoe dan ook. Dat was Jan zo'n belangwekkende vraag nog even. Ja. Ja. Nee, maar dit wordt echt heel interessant. En nog interessanter vind ik, als je realiseert dat iemand als de nieuwe Iraanse president het gewoon met zoveel woorden zegt, het moet mogelijk zijn om binnen een periode van 3 tot 6 maanden om een akkoord te krijgen. Ja, terwijl al jarenlang er helemaal niets gebeurd is op dat vlak. Nee, het gaat goed met de wereld. We gaan richting wereldvrede. Ik wil net zeggen, ik heb de heer Leurdijk geen maanden zo positief gehoord. Ja, we hebben hem ook een tijdje niet gebeld. Het is hoopvol. Maar het is echt uniek omdat ik me beroep op de uitspraken van de meest directe actoren bij deze conflicten. Heel interessant. Meneer Leurdijk, mag ik u hartelijk danken en lekker slapen wensen. Ja, graag gedaan. Dank en wel. Ja, en we draaien gelijk een plaatje van de nieuwe president van Iran. Ja, ja, goed zo. Dag. You have my heart and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Zo, zet maar uit. Jongen. Rohanna was dat. Dat was wel grappig, hè? Ewald Engelen heeft niet veel op met de economen die hij uitmaakt voor wiskundigen die nooit naar buiten kijken en dus geen idee hebben waar het in deze crisis nou eindelijk over gaat. Dus ja, dus hebben waar het nou eigenlijk breiden we dat maar gewoon even uit naar politici die dus met z'n allen en onder een stolp zitten en ook niet weten waar het over gaat. Hè? Dat is toch wat aan de hand is? Ja, nee, dat is in toenemende mate. Dat is helaas nog altijd het geval. Kijk, wat ik wel zie is dat. Even de kern van het probleem in Nederland is dus niet die staatsschuld. De kern van het probleem in Nederland is niet het begrotingstekort. De kern van het Nederlandse probleem is dat. Huishoudens, te veel huishoudens met te veel. Hypothecaire schulden zitten. En bij dalende huizenprijzen zijn mensen dus in no time aan het proberen om af te lossen. Ten einde huizenprijs en schuld weer een beetje in balans te krijgen. Dat gaat ten koste van de bestedingen. Ik bedoel, geen nieuwe broek, geen nieuwe schoenen, geen nieuwe auto, geen nieuwe keuken. Voor de duidelijkheid, Rutte zegt, wij willen niet besteden. En jij zegt, we kunnen niet meer besteden. Nee, dat de realiteit is anders. Dat zijn wij, gaan wij het trouwens hier over harte onderschrijven. Zij denken dat wij niet willen besteden omdat wij de toekomst vrezen. Omdat wij graag politici willen hebben die eindelijk eens de grote hervormingsdossiers aanpakken. De WW, de arbeidsmarkt, de woningmarkt. Dat is allemaal flauwekul. Wij besteden niet omdat wij minder te besteden hebben. En dat komt ten eerste omdat wij dus zeggen, hoe komt dat, Ewald? Aflossen, maar ook omdat we al 15, 20 jaar bezig zijn met loonmatiging, waardoor Nederlandse besteedbare inkomens eigenlijk niet of nauwelijks gegroeid zijn. Belastingverhogingen, de afgelopen lastenverzwaring. En daar komt dus bovenop de lastenverzwaringen. 22 miljard vanaf 2010, grote greep van de overheid in onze portemonnee, waardoor wij dus binnenlands nauwelijks meer wat besteden. Nou, dat heeft enorme effecten, want daardoor gaan allerlei bedrijven over de kop, met name MKB, die afhankelijk is van namelijk vooral die binnenlandse bestedingen. En daardoor stijgen de werkloosheidscijfers. En dat betekent lopen dat de belastinginkomsten terug. Die belastinginkomsten lopen terug. De uitkeringuitgaven lopen op. En wij moeten weer betalen. En dan krijg je, want dat zien we dus ook. We hebben nu 6 miljard, dat is het vierde pakket aan lastenverzwaring en bezuiniging. Begonnen in 2010 met 18 miljard. Toen kregen we 2012 12 miljard Kunduz-coalitie. Toen begon Rutte 2 met 16 miljard. Nu een jaar later 6 miljard. En we weten dat er in 2015 een vijfde pakket gaat komen. Wat alleen maar dezelfde soort effecten zal hebben. Ja, participatiesamenleving noemen zij het in Den Haag. Ik noem het struikroversamenleving gewoon op straat. Want dat is eigenlijk wat het is. Je wordt heel het overvallen door de overheid. Ja, er is ook een mooie hashtag en die heet roverheid. En dat is inderdaad wat er gebeurt. En het fascinerende aan diezelfde overheid is dat ze inmiddels wel beginnen te snappen dat het probleem bij de particuliere sector zit, bij de private schulden, bij de hypotheekschulden. Dus je krijgt allerlei mooie documenten, miljoenennota, het Centraal Planbureau met de MEV, de waar staat dat kring ook weer voor? De macro-economische verkenningen. DNB, die ook met analyses komt waaruit blijkt, ja, het zijn die hypothecaire schulden die het probleem zijn. En dan vervolgens in de concluderende paragraaf is het steeds, ook al hebben ze die analyse dan gemaakt, van ja, maar we gaan door op het ingeslagen pad, want we verwachten dat Nederland daarmee sterker uit de crisis komt. Nog even denk ik tussendoor wat dat betreft, wat wij het al enige week verbaasden, is de leuke spin waarmee ineens wij als woningbezitters, mensen die dus een hypotheekje hebben genomen, tot grote hoofdschuldigen van de huidige crisis zijn verklaard. Wat is er eigenlijk gebeurd met die banken? Ja, dit is 5 jaar geleden, Lehman Brothers, je had het er al even over. Dat heeft ons toch ook de nodige centjes gekost, meen ik me te herinneren. En als we het nu over bijvoorbeeld de mogelijke beursgang van ABN AMRO hebben, dan staat er ook nog een paar miljard te wachten die we nog even kunnen afschrijven van onze voorheen eigendom. Ja, nee, dat is helemaal waar. Dat is met name in de staatsschuld gaan zitten. We zien vanaf 2008 dat de staatsschuld ineens een sprong maakt met 30, 40 miljard. Dat heeft alles te maken met het redden van banken. Als je gaat kijken naar... Kijk, het echte probleem van de Nederlandse economie op dit moment is inderdaad die hoge hypothecaire schuld, die veel hoger is dan de staatsschuld. Dan moet je terug in de geschiedenis. Waarom is die zo hoog geworden? En dan zie je dat het dominante verhaal in Den Haag altijd is geweest, de hypotheekrenteaftrek. Nou, die hypotheekrenteaftrek die dateert, even uit mijn hoofd, 1893. Dus die is al heel erg lang dat die bestaat. Dus moet je de vraag stellen, waarom is vanaf midden jaren 90 ineens die hypothecaire schuld zo gaan stijgen? En dat heeft alles te maken met bankair lobbyen. Die hebben effectief gelobbyd bij DNB en bij de Autoriteit Financiële Markten om ervoor te zorgen dat de kredietverstrekkingscriteria enorm opgerekt konden worden. En dat heeft ertoe geleid dat steeds meer Nederlandse huishoudens zich zwaar in de schulden hebben gestoken. Je zegt eigenlijk, het probleem is de enorme schuld die we hebben, maar de oorzaak die ligt bij de banken. De banken zijn ermee begonnen om ons in staat te stellen om enorm hoge hypothecaire leningen te nemen. En dan krijg je haasje over effect. Als je in, en dat begint allemaal midden jaren 90. En in Nederland wordt er niet bijgebouwd. Als de vraag naar huizen stijgt, wordt er nauwelijks bijgebouwd. Dat komt door ons Oost-Duitse planningssysteem, ruimtelijke planningssysteem, ruimtelijk ordeningssysteem. Dus het enige wat er gebeurt als je die kredietverstrekkingscriteria is in feite versoepeld, worden huizen duurder. En nee, maar de wachtrij wordt langer. Ja. En dan heb je dus mazzel als je in 94, 95 begin van de rij stond, zoals ondergetekende, 186.000 gulden appartement in de pijp van 95 vierkante meter. En je hebt pech als je in 2008 in die rij stond. Ja. Want dan waren die panden die waren 5, 6, 7 ton geworden in euro's. En dat betekende dat je dus inderdaad 125% waarde onder pand, 2 jaar salarissen en dan 5, 6, 7 maal het jaarsalaris gezamenlijk moest gaan lenen om dat te kunnen financieren. Konden die mensen niks aan doen? Had alles te maken met ja, deze twee factoren. Ja, nou goed, in ieder geval die banken die werden gered voor ons, werd dan gezegd. Ja. En ik denk dan, oké, als je dat dan doet met mijn geld, een bank kopen, wordt het dan ook niet tijd dat je die banken ook aan een bepaalde regels laat voldoen? Waar je wij dus als burger wat aan hebben. Want als we die pleuris dingen toch moeten kopen, hoe kan het dan toch zo zijn dat maar niemand een lening kan krijgen? Want dat is toch een onderdeel van, als het dus een staatsbank is, moet je toch als staat kunnen zeggen, hé vriend, hoe komt het trouwens dat de Europese rente veel lager is dan de hypotheekrente die je doorrekent? Dat kan je dan toch zeggen, maar dat gebeurt dan ook weer niet. Nee. Dat is toch raar? Ja, nee, banken hebben daar wel een verhaal voor. Die zeggen dan van ja, maar wij worden tegelijkertijd geconfronteerd met eisen. Concurrentie. Nee. Vooral met eisen van toezichthouders op Europees vlak, supranationaal vlak en nationaal vlak. Die zeggen van jongens, jullie moeten je kapitaalbuffers ophogen. Dus zij hebben winst nodig om die kapitaalbuffers te kunnen ophogen. Die winst halen ze uit goedkoop lenen bij de ECB. Duur uitlenen aan Nederlandse huishoudens. Ja. Verschil steek je in je stak. En daar verhoog je je buffers voor. En het tweede verhaal wat ze hebben, en dat is eigenlijk weer terug bij Rutte 2, is dat, zij willen wel uitlenen, maar het gaat zo ontzettend beroerd in die Nederlandse economie. Dus er is weinig vraag naar krediet. Wat er aan vraag naar krediet is, dat is afkomstig van het MKB. En het MKB heeft nauwelijks groeiperspectieven. En dat is natuurlijk ook gewoon stomweg waar. Want omdat Nederlandse huishoudens niks meer te besteden hebben. En dat komt doordat we aan het aflossen zijn, doordat er loonmatiging is en doordat er 20 miljard van ons geroofd is. Ewald, wat gaan we veranderen zodat we er hier uitkomen uit dit moeras? Nou, één ding is duidelijk. Het ingeslagen pad is een heilloos pad wat ons alleen maar dieper de derrie inbrengt. Maar wat gaan we doen? Ja, maar dat moet je niet zo makkelijk overheen stappen. Want een groot deel van Den Haag is het daar dus niet mee eens. Toch even constateren. Nee, helemaal waar. Maar er zijn maar twee partijen die op dit moment onderkennen dat dit een verkeerd pad is. Dat is PVV en SP. De rest meent dat we gewoon door moeten denderen. Nee, maar dat is wel vaak wat je bij de PVV en de SP ziet. Dat ze aan de zijkant staat bij de lijn en zeggen, kutje, kut, kutje, alles is kut, kut. Kijk, dat kan iedereen. Maar wat gaan we doen? Sorry, ik bedoel de vagina. Ja, We moeten het omdraaien. We moeten, Hoe gaan we het omdraaien? We moeten niet lasten verzwaren, we moeten lasten verlichten. Amen. En dat betekent, de eerste stap die je zou kunnen zetten is die 22 miljard die vanaf 2010 geroofd is van Nederlandse huishoudens die zuchten onder torenhoge schulden. Waar gaan ze die vandaan meteen halen? Teruggeven. En dat betekent dat je begrotingstekort dus inderdaad veel dieper het rood in schiet, eventjes. En dan heb je een ingewikkeld verhaal in Brussel te vertellen, want eigenlijk betekent het dat je naar Brussel moet en tegen Olly Rehn zegt, Olly, up yours. En dat zie ik niet gebeuren. Weet je dat? Dat zou ik echt als minister van Financiën best zin in hebben tegen die maffe. Nou, onze minister van Financiën is voorzitter van de Eurogroep. Die is one of the guys. Dus en dat is een groot probleem. Want doordat hij tegelijkertijd die dubbelfunctie heeft... Dat hebben ze niet voor niks aan hem gegeven. Ja, nee, dat heb ik ook meteen gesuggereerd toen hij in aanmerking kwam voor die functie. Maar even niet, schiet tussen... Gewoon voor de deskundigheid was het. Nee. Hij moest een Duitser zijn, maar mocht geen Duitser zijn. Dat is in feite de voorname reden. Ja, dan kom je vaak bij een Nederlander uit. Ja, nee, je had natuurlijk ook nog een alcoholist uit Luxemburg. Dus hij mocht ook geen alcoholist zijn. Nou, dat was hij allemaal niet en dus is hij het geworden. Maar het grote probleem is natuurlijk dat je begrotingstekort even dieper in het rood schiet. Maar doordat je weer adem geeft, lucht geeft aan Nederlandse huishoudens, kunnen zij weer broeken gaan kopen, schoenen en eventueel een auto. En dat betekent dat er binnenlands weer geconsumeerd wordt. Ja, maar een van de problemen wat je net zei... En dan heel snel slinkt dat begrotingstekort. Ja, maar je net zei net dat een van de problemen van Nederland is de grote schuldenlast. En nu gaan we 22 miljard lenen. Om uit het probleem te komen. De privé-schuldenlast. De grote schuldenlast is niet de private, is niet de publieke, maar de private schuldenlast. Op het moment dat de overheid 22 miljard teruggeeft aan Nederlandse huishoudens, kunnen die Nederlandse huishoudens ten eerste hun eigen hypothecaire schuldenlast aflossen, terugbrengen. En ze houden geld over om weer leuke dingen voor henzelf te gaan doen. Weet je wat, Jan? We gaan er tijdens het nieuws even rustig over nadenken. Zeker. En we gaan nog even over Europa hebben. Ja, dat denk ik wel. Want en nog de oplossingen. Volgens mij zijn we op de goede weg. Dat denk ik. Straks weer terug bij Echte Jan. En nu even naar het nieuws van 1 uur. En straks zijn we weer met Ewald Engelen. Tot zo. Ja. Dan gaan we dus naar het laatste kwartier. Het is 1 uur. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Iran is weer bereid om zijn nucleaire installaties te laten onderzoeken door internationale inspecteurs. Minister Zarif van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat dit onderdeel kan zijn van nieuwe onderhandelingen met de Verenigde Staten. Zarif herhaalde dat Iran alleen vreedzame bedoelingen heeft met de nucleaire verrijking en dat het land dit ook wil blijven doen. Ons recht om te verrijken is niet onderhandelbaar, zei hij tegen de Amerikaanse zender ABC. Verder eist Zarif, in ruil voor de inspecties, dat de VS een eind maken aan de economische sancties tegen Iran. De uitspraken van de minister komen op een moment dat er voor het eerst in 34 jaar weer direct contact is geweest tussen de presidenten van de twee landen. Obama en Rouhani spraken elkaar vrijdag via de telefoon. SRC Cultuurvakanties, een dochterbedrijf van het failliete OAT, maakt een doorstart. Het bedrijf wordt overgenomen door de oprichter die SRC in 2002 verkocht aan OAT. De OAT-curatoren zeggen dat de meeste van de 50 werknemers bij SRC kunnen blijven werken. Eerder werd de afgelopen avond bekend dat het OAT-busbedrijf een doorstart maakt. Voor andere onderdelen van OAT wordt nog naar investeerders gezocht. Vakbonden, FNV-bondgenoten en de Unie zijn blij met de doorstart voor de 200 werknemers, als die er inderdaad allemaal kunnen blijven werken. Maar ze zijn bang dat het er voor de 140 OAT-reisbureaus slecht uitziet. Dinsdag worden de bonden bijgepraat door de curatoren. Een Nederlandse automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag in Duitsland op een boomstam gebotst die onbekenden voor zijn auto hadden gegooid. Het was op een provinciale weg net over de grens bij Sittard toen de stam vanaf een viaduct op de weg belandde. Ondanks een noodstop kon hij een botsing niet meer voorkomen. Voor zover bekend bleef de bestuurder ongedeerd. De auto is zwaar beschadigd. Ook een andere auto reed nog tegen de boomstam. De Duitse politie is op zoek naar getuigen. Het weer helder en droog en een graad of 7. Overdag weer vrij zonnig en zo'n 16 graden. Dinsdag weinig verandering. Woensdag ook nog droog, maar met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jan en de Rage van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejan. En je kunt niet bellen met ons, want dat doen we niet meer. Nee, want bellen, dat doen we. Nou, we bellen wel nog. Nee, maar niet met ons bellen. Met ons bellen. Nee, vroeger had je zo'n gratis nummer 0800-1121. En het zit nog steeds een beetje in het systeem. Maar dat kan dus niet meer, want we accepteren geen bellen. Nou, je kan wel bellen, maar in ieder geval. Weg met de euro en fuck de Grieken. Volgens onze hoofdgast, want Engelen hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En naar Europa zeggen we, up yours. Toch? Zo is dat. Up yours. We waren net, we gaan straks even de EU door de midden zagen, maar mag dat muziekje uit? Godsamme kraken. Ja, ik vind het ook ineens een stuk rustiger zo. Ja, oh, ik ben toch een beetje oud aan het worden. Vergeet toch nog te zeggen dat we wel kunnen mailen nog. Ach man, oh ja. Dat is heel leuk. Ja. Echtejanne@pound.tv. Maar wat moeten ze dan mailen? Weet ik veel wat ze ervan vinden. Misschien. En natuurlijk, weet je wel, echte Janne Leaks. Oh ja, dat moeten we straks nog even uitleggen. Ja, in ieder geval, we zijn terug met Ewald Engelen. We hadden net even over de oplossingen. Kijk, Europa gaan we zo even behandelen. Maar een van de oplossingen was, geef die 22 miljard terug. Zijn er nog een paar gewoon simpele handvatten die we kunnen aanbieden aan Rutte? Nou ja, wat de politieke elite, de politieke kasten heel erg meeschermt, is hervormingen, hervormingsbereidheid en allemaal van dat soort dingen. Daadkracht. De grote thema's. En nu vooruit, de grote thema's, de grote dossiers. En veel van die grote dossiers, zoals hypotheekrenteaftrek, inkorten WW-bescherming, inkorten WW, ontslagbescherming en dat soort zaken. Die moeten dan nu, op het moment dat we in een diepe recessie zitten, moeten die dan versneld doorgevoerd gaan worden. En eigenlijk komt dat erop dus op neer dat op het moment dat je het toch al zwaar hebt, er het kleed onder je vandaan getrokken wordt. Dus een van de simpele dingen is, op het moment dat je dus inderdaad wil dat mensen op de wat langere termijn weer plannen gaan maken over, ik wil straks daar gaan wonen, ik ga een nieuwe baan daar zoeken, dat je beleidsrust introduceert. Dus ik zou er een groot voorstander van zijn om ten eerste die 22 miljard terug te geven, dat lastige verhaal in Brussel te gaan vertellen, en dan vervolgens ook zeggen van, nou, we gaan de komende 5 jaar, totdat we dus inderdaad die hypothecaire schuldenlast weer een beetje teruggebracht hebben tot normale proporties en alles weer een beetje normaal is, die gaan we gaan eens even helemaal niets doen. En dat is voor politici ontzettend ingewikkeld, want die hebben dat hele apparaat achter zich staan, dat hele ministerie. En dat hele ministerie is als het ware tot de tanden toe gewapend om dingen te gaan doen. En eigenlijk moet je tegen dat ministerie zeggen, jongens, ga maar eens lekker op je handen zitten. We gaan de komende 5 jaar helemaal niets doen. Ik was laatst, volgens mij was die mevrouw van de Rekenkamer, en die zei van, ja, wij zijn wel erg ingericht om beleid te maken, maar helemaal niet om het uit te voeren. Dat blijkt een van de allergrootste problemen in Nederland te zijn, is dat er allereerst veel beleid wordt gemaakt, maar dat er nergens een infrastructuur is om het uit te voeren. Dus misschien is het een heel verstandig plan om inderdaad niks te doen. Niks te doen. Want dat of in ieder geval geen beleid te maken. Is het ook een plan om te zeggen van, we stoppen even met dat ongelooflijk zielige amateuristische politieke gedoe in die Tweede Kamer en zetten gewoon even een zakenkabinet neer. Want het is nog steeds, zoals Samson die nu in de crisis wil nivelleren, en Rutte die daarin mee instemt. Maar dat ben je dus partijpolitiek aan het spelen tijdens een crisis. Ja, maar laat me wel wezen. Democratie is voor een deel ook gewoon theater. En je moet er niet aan denken wat wij nou saaf. Wat moeten al die programma's? Wat moeten jullie? Wat moeten Pauw en Witteman? Wat moeten die allemaal doen op het moment dat theater er niet zou zijn? Dus ik zou zeggen, laat dat theater. Dan zoek ik een ander baantje. Jawel, maar laat dat theater gewoon lekker dat theater doen. Maar verbied deze jongens om vervolgens en meisjes om vervolgens ook daadwerkelijk beleid te gaan maken. En aansluitend bij wat ik net zei, is een zakenkabinet nou eigenlijk net wat je niet wil. Want dan krijg je dus allemaal van die daadkrachtige mannen met van die kale koppen. Oh, dan moeten ze weer dingen gaan doen. Die gaan dingen doen. Ja, een zakenkabinet die gaat dingen doen. Oh, dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we niet hebben. Dus eigenlijk wel beschouwd waren de algemene politieke beschouwingen zo wel goed, hè? Nou, ja, dat is ook zo. Dus algemeen politiek geneuzel of beuzelarijen noemde ik mooi, het. He? Maar dus het maar hoop er is zit, op. Er zit wat eigenlijk, ze moeten één ding nog wel doen. En dat is die 22 miljard teruggeven. Ja, dat wil ik graag, ja. Dus eerst 22 miljard terug. En weet je wat mooi is? Dus dat het kabinet hand valt. Hand op je rug. Ik heb vandaag de peiling gezien. Er is geen coalitie te maken. Dus dan krijgen we een Belgische situatie. Ja. Nou, daar heb ik in columns ook uitgebreid over geschreven. Het is hartstikke mooi. Dan moeten we wachten. We moeten dus niet, zoals Rutte zei, het CPB proberen te verslaan. We moeten juist dat Guinness Book of Record van die Belgen proberen te verslaan. 574 dagen kabinetsformatie. Ik zou zeggen, Nederland, ga voor de 700 dagen kabinetsformatie. En dan weet je tenminste zeker dat er 700 dagen niets gedaan wordt. Dus we vatten even samen 22 miljard terug. Terugstorten. En hand op je rug. Zo is dat. En formeren tot je de dood bij neervalt. Ja, en dan heb je natuurlijk nog wel, en dat zou een bruggetje, maar jullie zijn van de bruggetjes naar Europa kunnen zijn. Daar gaan we zo je in. Moet ook, daarbij hoort dus dat verhaal vertellen, het eerlijke verhaal vertellen in Brussel. Ja, ja daar hebben we een paar wensen voor. Met het eerlijke verhaal pakken we dan meteen even de euro mee, dan stoppen we daar ook maar mee dan. Nou ja, het grote probleem. Ja, ik zou dus. We hebben ten aanzien van die euro. De euro is een ramp. En ik denk dat we een waarheids- en verzoeningscommissie nodig hebben. Die de burgerij, niet alleen in Nederland, maar in alle andere euro-lidstaten. In ieder geval inzicht geeft in hoe het zo heeft kunnen komen. Dus de verantwoordelijken voor die ramp van een euro. Die moeten voor die waarheids- en verzoeningscommissie komen. En die moeten gaan vertellen wat hen in hemelsnaam bezield heeft. Om dit rampzalige monetaire experiment aan te gaan. Ja, dat waren babyboomers met idealisme. Ja, absoluut. Ik was een tijdje de ik denk, wat mis ik toch? Nou, ik de babyboomers. Nou, ik hoor hem komen, maar dat is wel waar. De babyboomers met idealisme. Ja. Want dit is natuurlijk helemaal geen monetaire unie. Het is gebaseerd op idealisme. Op het nooit meer oorlog idealisme. Ja, absoluut. Het is absoluut utopisch geweest. En het is rampzalig, heeft het uitgepakt. En daar moeten de schuldigen uiteindelijk voor... gehoord worden. Laten we het klein houden. Wat is er nu dan... Waarom is het mis met de euro? Inbegrijpelijk, die waarheidscommissie, dat komt wel. Maar waarom moeten we nu snel mogelijk van die euro af? Die euro die staat ons niet toe om het beleid te voeren wat Nederland nodig heeft. Nederland heeft op dit moment heel ruim begrotingsbeleid nodig. Om de redenen die we eerder genoemd hebben. Dus je moet gewoon zelfstandig worden weer. Je moet gewoon weer zelfstandig worden. Je hebt met die euro ben je een heel belangrijk instrument voor economische gezondheid ben je kwijtgeraakt. Namelijk. En dat je dus inderdaad in staat bent om bijvoorbeeld 6% begrotingstekort gedurende een bepaalde periode te hebben. Bijdrukken, geen gesodemieter. Zo is dat. Ja, en het probleem is ook de rente. De rente. Nou ja, we hebben één munt en daarbij één rentestand. Ja. En het probleem en die is rente dat... is laag in Nederland en ja. dat is gunstig voor Nederland. Maar die is ook laag geweest in Griekenland. En dat was leidde uiteindelijk tot allerlei... Ongunstig en dan konden we weer bijstorten. Weet je wel? Dus er zijn allerlei instrumenten die voor nationaal economisch beleid... die verdwenen zijn door de introductie van die munt. Zoals de Grieken de drachme weer heeft, dan kan hij lekker devalueren. Zo is dat. Zij moeten kunnen devalueren. Dat geldt ook voor Spanje, dat geldt voor Portugal. En wij moeten tijdelijk begrotingstekorten kunnen hebben die groter zijn dan Brussel toestaat. Om de overheid in staat te stellen, burgers in staat te stellen om hun schuldenlast terug te brengen. Eerst burgers, die betalen veel meer rente over hun veel grotere schuld dan de overheid. Dus de overheid moet dat absorberen. En daarna moet de overheid haar eigen tekorten weer terug brengen. Wat we aanspreken is dat de overheid nou eens iets voor ons doet. Zo is dat. De overheid moet er voor haar burgers zijn. In plaats van omgekeerd. En we doen het omgekeerde. Dus uit de euro, maar betekent dat ook uit de EU? Nee, dat hoeft het niet automatisch te betekenen. Nee, maar dat weet ik. Maar vind jij dat we dat moeten doen? Nee, ik vind dat we dat niet hoeven doen. Ik denk dat het heel zinvol is in een grote wereld. En ook een enge wereld. Het wordt een enge wereld. Want we hebben lange tijd na de Tweede Wereldoorlog... onder de defensieparaplu van de Verenigde Staten... zijn we beschermd geweest tegen de boze buitenwereld. Die defensieparaplu die is er niet meer. En die is er straks ook niet meer. En dus moeten wij gezamenlijk ons proberen te beschermen... tegen die enge, boze buitenwereld. Wij daarbij... boffen dat we 37 die stap wilde ik ook net maken. Als je dit in je achterhoofd hebt, is het natuurlijk bespottelijk... dat je van die niet-functionerende JSF-vliegtuigen gaat kopen in de Verenigde Staten. Doe dat dan Europees. Daar zou dat nuttig voor kunnen zijn. Maar dat moet je dus niet doen. Maar ik vind wel, weer die Europese Unie... die is heel erg leuk geweest voor het grootbedrijf en voor grootbanken. En ik vind dat de wijze van samenwerking op dat Europees niveau... dat moet opnieuw tegen het licht gehouden worden... en dat moet vooral dienstbaar gemaakt worden voor de burger. Dat zal wennen worden. Dat zal zeker wennen worden. Nou ja, goed, we moeten maar kijken hoe het eraan toe gaat. Ja, je weet het niet. Maar in ieder geval... ik weet het ook niet. Want dat de grote grap is... Kijk, ik vind sowieso dat de Nederlandse man... altijd van twee dingen niet heeft. En dat zijn echte ballen. Want namelijk om naar Brussel te gaan en te zeggen... luister vriend, wij zitten er best wel in een crisis in het land... en we hebben er niet zoveel trek meer aan. Dus we kappen er even mee. Dus zoek het even lekker uit met je 3%. En je moet ook even een tijdje je kaas houden. Want ik heb er ook geen zin in. Want wij willen het in Nederland heel even oplossen. Want het gaat even mis. Zo is dat. Maar daar moet je cojones voor hebben. Nou, zo is dat. Mark Rutte is een hartstikke lieve jongen. Ja. Maar ja, met zijn cojones kan je de ramen lappen. Daar heb je niet zo heel veel aan. Nou, die andere jongen die met die 10 zetels, daar heb je ook gemoer aan. Ja. Liever zegt, ze zijn niet te vinden. Nee. En in heel Europa niet. Volgens mij heeft de grootste bal heeft Merkel. En die is ook gek op de euro. Maar dit wordt zo'n lekker begin van de maandag. Hè? Fijn begin van de week. Want in feite moet je dan natuurlijk gewoon de conclusie trekken. Dit gaat niet gebeuren. Nee, dat is toch ook zo? Nee, dat is ook zo. Nou, en de enige hoop die we dan hebben, dat heb ik gisteren ook op Twitter gezet, is dat er dus weer, hè, we hadden het kabinet. Dat kabinet dat gaat struikelen over een kiezelsteen. Ja, ja, ja. En dat zou waarschijnlijk ook wel eens met de euro zo kunnen gebeuren. Gaan we dat nog meemaken? Nou ja, kijk, wat wel fascinerend is, is Italië. In Italië dreigt dus nu opnieuw die eurocrisis te gaan opflakkeren. Dat is een groot land. Dat is de vijfde economie ter wereld. Dat is de derde economie van de eurozone. Maar die gaan ze toch wel weer proberen te redden? Nee, maar op het moment dat dat dus misloopt, en dat kan, en dat loopt dan mis omdat Berlusconi uit de Eerste Kamer gezet gaat worden en die partij dat niet pikt. En dat heeft dus, dat zijn redenen die helemaal niets te maken hebben met die euro. Maar dat zou zomaar zo'n kiezelsteen kunnen zijn die het begin van de euro zou kunnen inluiden. En het is eigenlijk natuurlijk rampzalig en ook wat deprimerend makend dat wij ons hoop moeten zetten op allerlei kiezelsteentjes. Ja, maar het is eigenlijk heel grappig, want voordat de euro werd ingevoerd, zei ik, had met mijn ouders zo'n discussie, dat zijn nog net geen babyboomers, die zeiden, nou, mooi toch samenwerken. Zeg maar, hoe kunnen wij nou in godsnaam eenzelfde munt hebben als die mafketels in Italië, die elke 4 maanden een kabinetscrisis hebben? Ja, dat hebben wij inmiddels ook zo ongeveer. Zo zijn wij nu ook geworden, maar dat is wel precies de reden. Dat is wel nivellerend gewerkt dus. Ja. Wat dat betreft wel. Nee, maar zie je, begrijp je wat sinds de introductie in de euro inderdaad. Wat jij net zegt, is dus omdat Berlusconi met jonge meisjes op een feestje is geweest en daarom de gevangenis in moet, worden wij nu in een diepere eurocrisis getrokken. Ja, dat is, maar die, dus ja, eigenlijk komt het door de pik van Berlusconi. Zo is dat. Nee, maar het zou nog wel eens anders kunnen zijn. Pikje, denk ik eigenlijk. Het is door de leuter van Berlusconi dat wij straks de mogelijkheid hebben om te ontsnappen aan het juk van de euro. Dat is vivala leuter van Berlusconi. Dan is het toch nog ergens goed voor geweest. Nou ja, de Boonga Boonga die vond het ook allemaal leuk hoor. Nee, maar het is toch mooi dat je uiteindelijk dus gered wordt door de penis van Berlusconi. Dat zo, de geschiedenis zit vol met dit soort grappen. Dat is toch fascinerend. Niet te geloven. Nee, maar ik word hier wel blij van. Want uiteindelijk dachten wij... Wordt het toch nog een mooi begin. Ja, je hebt ook een babyboomer, toch? Berlusconi. Oh ja, joh. Volgens mij is die toch van voor de babyboom. Veel je babyboom. Ja, joh. Dat weet je toch niet eens. Ik weet niet hoe die generatie genoemd wordt. Nou ja, weet ik van. Dood. Bejaarden. Hey, maar we dachten inderdaad dat we geen oplossing hadden. Maar we hebben nu uiteindelijk wel een oplossing. Wel een oplossing. Ja, uiteindelijk wel een oplossing. Dus het gaat nog goed komen? Dat nou ja, onze luisteraars dat meemaken? Dat is dus niet zo. We wachten op het kiezelsteentje. Heb je nog niet één kleine listige ingeving waar we misschien kunnen zeggen, gewoon nu waar we nu staan, waar we vandaag staan, met voor een week waarin dus blijkbaar in alle achterkamertjes Jeroen Dijsselbloem met iedereen en niemand gaat praten om te kijken of je het op de een of andere manier in stukjes en brokjes of in een geheel door iemand zijn strot kan duwen, het hele verhaal. Wie zou je nu nog even advies willen geven? Zo, jongens, doe het nou niet. He, Buma misschien? Zeg je, joh, doe nou maar niet, laat maar klappen. Wie kunnen we nu nog een duwtje geven op deze gevorderde tijd? Ja, het is de ik bedoel, als je gewoon kijkt naar numeriek, wie heeft voldoende zetels in die Eerste Kamer, dan is dat inderdaad CDA. Ja. Dus dat is de enige partij die nog Nederland zou kunnen redden. Er is een andere partij trouwens, maar dat is niet een partij in de Tweede Kamer. Wat ook Nederlanders zou kunnen redden is als de vakbeweging eindelijk doet waar ze voor bedoeld is. En dat is gewoon een loonstijging eisen. Een bom onder het sociaal akkoord. Zo is dat, een bom onder het sociaal akkoord. En gewoon loononderhandelingen in dit najaar ingaan met, wij willen gewoon potdomme 5-6% loon hebben. Ja. Dat zou ook een deel van de... In ieder geval, kijk, uiteindelijk maakt het mij niet zoveel uit waar het vandaan komt. Waar het mij om gaat, is dat de Nederlandse middenklasse, die zucht onder schuld en lastenverzwaringen, dat die ademruimte krijgt. Daar gaat het mij om. En dat kan dus zijn door dit kabinet te laten klappen. Dat kan zijn door die lastenverzwaringen terug te geven. Maar dat kan dus ook zijn door loonstijgingen. Gewoon simpelweg loonstijgingen. Dit is de kern van het probleem. Ewald Engelaar, mag ik je hartelijk danken dat je bij ons te gast was. Want Ja, je was bij ons te gast. En daarvoor hartelijk bedankt. Dat was een mooi gesprek, toch? Ja, maar ik vond het een hartstikke mooi gesprek. Nee, maar dank dat je bij ons, bij de echte Jan, te gast wilde zijn. Ja, ongelooflijk, het vliegt voorbij. We gaan nu even een stukje sporten, Jan. Ja, precies. Ajax heeft de keeper en wint dus weer een keertje. PSV verliest weer. AZ wint weer eens van PSV, ons laatste trainer. Het was een mooie week in Nederland voetballand. En we gaan vlug naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Een hele goede nacht, Jan Roos. Leo. Goede nacht ook, Jan. Hey. Ja, hoi, Leo. Leo. Snel door de inhoud. Wat vind je nou van die Verbeek? Ja, maar kijk, als jullie willen dat ik inhoudelijke antwoorden geef, dan mag je je vragen wel iets zorgvuldiger formuleren. Ik vind dat hij daar wel. Wat vind je nou van Verbeek? Nou ja, ik geef een lekkere open vraag. Nee, dit is geen lekkere open vraag. Hij begint gewoon met een hele slechte vraag stellen. Ja. En dan met dat jij even lekker een bakje koffie gaat. Allee, komt ie. Leo, is het terecht dat Verbeek is weggestuurd bij AZ? Dat is een goede vraag. Dank je. En het antwoord daarop is ja. Waarom, Leo? Nou ja, er is al heel veel over gezegd en gesproken. Gert-Jan Verbeek heeft zich ook eerder op de avond nog duidelijk uitgesproken bij Studio Voetbal. Want toen was hij al te gast, was al afgesproken. Ja, hij heeft gezegd, ja, ik heb me er blijkbaar in vergist dat de spelersgroep niet meer naar mij toe dorst te komen, maar wel via de directie nog communiceerde over het feit dat ik bepaalde dingen en dat, nou ja, goed, het was dan duidelijk, ja goed. Ja, die Gert-Jan van Beek is het, hè? Ik vind het best wel een warrig verhaal. Wat? Ja. Van Leo? Ja. Hoezo? Nou ja, de dingen en directiedingen. Nee, weet je, Gert-Jan van Beek, kijk, het is een aantal keren al eerder, in maart ook, hebben ze wel eens geks gingen over gehad dat ze zouden degraderen of niet. Ja. En in die periode is er ook gesproken met Verbeek en ook gesproken over het feit of dingen beter moesten. Nou, toen kwam er een periode dat het toch wel weer beter ging. Maar uiteindelijk zijn ze dan blijkbaar toch op het punt gekomen dat de trainer dingen niet verandert die de spelersgroep wel graag wil veranderen. En elke keer als ze het daar met hem over hebben, dan gebeurde er niks. En zijn ze uiteindelijk maar mee naar de directie toe gegaan. Hey Leo, zou ik nu eens een goede vraag stellen? Dit vond ik nou duidelijk antwoord. Ja. Nu ga ik een vraag stellen. Ja. Leo? Ja, en jou, is Gert-Jan Verbeek niet gewoon een ongelooflijke, chagrijnige, vervelende, zure, boze klootzak? Nee. Oh. Nee, Gert-Jan is af en toe wel een hork, maar hij is ook wel duidelijk. En op een gegeven moment, en dat is een wetmatigheid die... Ik heb nog een goede vraag. Oh, sorry. Nee, luister, even serieus. Ik wil hier eventjes een keer serieus op ingaan. Okay. Dus ik denk dat je inderdaad nu je koffie moet gaan halen. Gaan we die koffie halen? Dit is een bedrijf. En wat... Wat is het bedrijf? AZ. AZ. Oh, daar hebben we het over. Ja. En nu gaat het er eigenlijk over dat Verbeek weg moet omdat hij niet zo heel gezellig is. Nou, en? Er wordt gewoon gewonnen van PSV. Nou, misschien komt er... ik zou niet weten wat hoor. Nog AZ wat doet het als enige Nederlandse ploeg goed in Europa. Nou, en dat het een chagrijnige hork is dan, denk ik. Dat denk ik. Daar gaat het dan niet om. Het is dan niet de feestcommissie. Ja, daar geef ik je voorkomen gelijk in. Maar soms is een spelersgroep sterker dan zeg maar eigenlijk de logica. En een winterspelersgroep, daarom gaan er ook zo vaak overbodig en onnodig trainers uit. Maar gaat het er toch uit omdat ze dan in ieder geval van het gezeik af zijn, de directie van de spelersgroep. Hè? Dan verandert er nog niet zoveel. Want AZ zal daar eindigen waar het hoort, met Verbeek en zonder Verbeek. Dat zit gewoon eigenlijk in het kiezen van de simpelste oplossing. Je kan, zoals zo vaak gezegd, moeilijk de hele spelersgroep wegsturen. Nee, dat is ook wel eens andersom geweest, hè? Tussen 1970 en 1974 was, ik weet niet of je dat nog weet, dokter František Fádrons, bondscoach van het Nederlands elftal. En toen was ik sperma. Nee, ik weet het nog wel. Ja, en in die tijd, dat was een hele brave man. En ze hebben 20 interlands onder zijn leiding gespeeld en heeft hij er maar 3 van verloren. En 13e van gewonnen. En Cruijff was topscorer onder hem. En de spelers die liepen weg met die vader. Waarom liepen ze weg met die vader? Voor vader zat daar Kessler en het was een enorm autoritaire man. En die vader liet die spelers begaan. Was een brave man en die had ook wel een beetje voetbalverstand. Maar hij liet Vranegem, Neeskens en Cruijff en Keizer en al die grote liedjes bepalen. De spelers liepen weg met die trainer. En die trainer lag heel vaak onder vuur. Want ja, dat kon toch eigenlijk niet, die vader, want je praat warrig en zo. En als het moment eraan deed dat er weer kritiek was, dan speelden zij een geweldige wedstrijd. Wonnen ze bijvoorbeeld met 9-0 van Noorwegen. Wonnen ze met 5-0 uit bij Griekenland. En dan kon vader erbij zitten. Dus andersom kan het ook werken. Leo, we zouden wat meer in de inhoud gaan zitten, maar ik vond het geweldig. Ja, dit is een soort radio. Dit is wat ik wil. Radio Nostalgica over 1970. Ja, Leo, nog eens wat. Ja. Zit hij tegen jou ook al zo te zeiken, Leo, dat je grijs haar krijgt? Nou. Die nee, nog niet, maar het is radio, hè? Ja. Leo? Ja. Dan worden overigens heeft Toon Gerbrands en heeft het management van AZ misschien wel ingegrepen op het moment dat het voor ons allemaal onverwacht was. Maar een van de slogans van Toon Gerbrands is: je moet het dak repareren als de zon schijnt. Ja, dat doet hij goed. En wie gaat nu op het dak zitten? Co Adriaans wordt weer genoemd. Doei. Nou, doe mij net. Oh ja. Nou, het zou kunnen. Het hangt er een beetje vanaf. Op dit moment heb je nog Dennis Haar en Martin Haar. Hè? En Dennis is bezig zijn hoogste diploma te halen. Fred is ook wel vrij. Fred. Ja. Ja, maar het zou kunnen zijn dat ze kiezen voor een tijdelijke oplossing. Dan ik zou hoop een dikke advocaat weer voor een paar maanden kunnen komen. Nee, ik hoop. Dat was eerder gedaan toen Koeman werd ontslagen vroegtijdig bij AZ. Ja, maar niet zo lang geleden. Ja, ik was er ook zo verbaasd over trouwens. Ik hoop dat het Fred wordt. Maar toen hebben ze ook het dak gerepareerd toen de zon scheen. AZ. Gaat het? Sorry. Het is nog even wennen, hè? Ja, inhoud. Dat is zakelijke. Ja. Ja. Hey, zo'n PSV die speelt een hele goede wedstrijd tegen Ajax. Of Ajax speelt een hele slechte wedstrijd tegen PSV. Dan gaat PSV dus nu weer verliezen. Ajax wint met 6-0 van Go Ahead Eagles. Deze competitie is onzin. Ja. Stelling van Jan. Ja. Maar ja, je hebt PSV Ajax 4-0. Dan had je PSV Telstra 4-1. Dus deden we toch wel even beter, hè, Telstra. Ja, misschien komt dat omdat er geen XXL-frikandellen meer verkocht worden. Of dat er een keeper stond. Ja, we gaan geen rare dingen over Kenneth Vermeer zeggen. Want, en ook niet over frikandellen. Want Leo is gek op Kenneth Vermeer. Ja, ben je gek op Kenneth Vermeer, Leo? Er is trouwens interesse voor Kenneth Vermeer uit Spanje, heb ik gehoord. Wat zeg je? Komt een grap. Er is interesse voor Kenneth Vermeer uit Spanje, heb ik gehoord. Ja, kom maar. FC Sinterklaas. Zo slecht had ik ook niet verwacht. Nee. Ik had wel een slechte grap verwacht, maar... De doelpiet! Het is wel racistisch, eigenlijk. Is er nou racistisch aan? Ja, dat is gewoon zo. Ach, joh, een vuile babyboomer. Zwarte Piet is toch gewoon een donkere man? Wat is er nou racistisch aan? Weet je wat racistisch is? Zeggen dat dit racistisch is, dat is racistisch. Oh. Zo is het, Jan. Kom voor jezelf op, jongetje. Dankjewel, Leo. geloof je nog een beetje in Sinterklaas? Nou, af en toe wel, Leo. Nou, je hebt gelijk. Voornamelijk als de centjes worden gestort na nu weer een maandje hard arbeiden. Ja, maar dat gaat nog allemaal maar gestaag door, hè? Ondanks al je geklaag. Dat dacht ik wel, goede vriend. Oh, nou, maar Jan heeft het wel zwaar, Leo. Hij heeft net tegen mij ook zitten klagen weer. Als je het hoort, is het wel... Ach, jongen, het is toch een verhaal. Hey, zal ik je wat vertellen? Ach, heren God. Ik heb vorige keer voorspeld... Nou, afgelopen drie keer heb ik voorspeld dat Ajax kampioen zou worden. Dat hebben jullie ook geweten, dat ik toen gelijk had. Ik heb toen voorspeld dat Feyenoord dit seizoen kampioen wordt. En ik denk dat dat gaat gebeuren. Bakal komt er nog bij. Pelé blijkt dus niet gelukt te hebben, maar ook nog echt te kunnen voetballen. Het komt wel goed. Ja, nou, gefeliciteerd vast dan. Ik denk dat ik inmiddels kan vaststellen dat Cambuur geen kampioen wordt. Nee. Wat zeg je? Twente, hoor ik Leo zeggen. Jij gaat Twente. Mooi. Ja. Nou, Leo, ik vond het leuk. Ik vond terug naar nostalgia ook wel even leuk. Nostalgica. Ja, mooi. Ik heb het ook voor degenen die het niet hebben kunnen volgen. Jan, je kan het nog even nalezen op mijn RTL-site. Oh. Staat het ook op, het verhaaltje. Dus eigenlijk vertel je gewoon het verhaaltje wat op de RTL-site staat. Ja, dat heb ik net geschreven. Ik denk, nou vertel ik jou ook nog even. Maar dan kan ik dat toch net zo goed volgende keer voorlezen? Dan hoef je toch gewoon... Nou, dit is niet anders. Eigenlijk nooit meer te bellen, nee. Nee, dat bedoelde ik niet zo, Leo. Nee, maar is prima. Oh, god. Nee, dan heb je hem gekwetst. Waar is het nou weer goed voor? Ja, dat ging zomaar. Nee, je doet het expres. Ben je gewoon getuned om mensen te kwetsen. Wacht even. Leo, wil je nog iets zeggen? Nee, ben ik klaar mee. Nou, ik bel je morgen eventjes. Dan... Ja, ik zou gewoon meteen... Ik weet niet of ik opneem. Nee, snap ik. Nee. Als het geheimnummer is, is het Jan niet, hoor. Heel goed. Ja. Dag, Leo. Dag, Leo. Dag. Hey, godverdikke, dat was nou niet de bedoeling. Nee, doe dat niet zo stom. Ja, sorry. Weet toch die gevoelig is. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. De laatste weken zijn een stuk rustiger geworden als het om de meisjes gaat. Maar je weet maar nooit bij... Hoe, Martin? Onze Martin. Oh. Zoals jullie weten, houdt Martin van iedereen. Ik ben vol liefde en ik heb zoveel om te geven. Maar als ik ergens een bloedhekel aan heb, dan zijn het wel oude mensen. Bejaarden die omdat ze nou eenmaal zijn blijven ademhalen, telkens moeten zeggen dat ze al heel oud zijn. Nou, knap hoor. Of dat ze die oorlog nog mee hebben gemaakt. Wat heb jij er dan zo speciaal aan gedaan, behalve voor 1940 te zijn geboren? Daar kan jij niets aan doen met je zure, grijze kanis. Dat is alleen maar te danken aan jouw ouders die zo nodig onveilig moesten rampen tampen. En dan maar gillen, die jeugd van tegenwoordig dit en de jeugd van tegenwoordig dat. Wat wil jij nou? Die jeugd was jouw hol en trekt jou een nieuwe luier aan. Die jeugd betaalt zich soef, zodat jullie babyboomers tot het graf vertroeteld kunnen worden. En maar zeiken, en maar ruzie maken. Kijk maar naar die egoïstenclub 50+. Dat grijze tuig vecht elkaar alweer die tent uit. Omdat ze allemaal alles willen. Dat is die hele grijze golf. Of noem het maar een grijze tsunami. Een stel gerimpelde kleuters die jankend in die gangpad van die supermarkt maar alles blijven opeisen. Ga toch dood. Nee, Martin is gek op iedereen. Maar oude mensen, die zijn verschrikkelijk. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Trouwens, alleen Patricia Pai vind ik een leuke bejaarde. Die is zo nat, daar moet je met een regenpak onder liggen. Ja. Ja, de algemene beschouwingen waren nog maar amper begonnen of Emiel Roemer stemde voor een motie van wantrouwen tegen Rutte 2, notabene ingediend door de PVV. Nou, het is hoog tijd om te bellen met de nummer 2 van de socialisten, Renske Leijten. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Renske Leijten van de SP. Goedenacht. Hallo, Renske. Hallo. Nou, wat een verrassing was dat vorige week ineens. Waarom stemden jullie nou mee met die malle Wilders? Nou, wij willen dat kabinet ook weggaan. Oh. Ja, dat is een hele goede reden. Ja. En ook duidelijk ook trouwens. Ja. En we hadden helemaal niet die motie op dat moment in stemming willen hebben. Maar dat wilde een meerderheid van de Kamer. Ja, dan stem je zoals je wil over de inhoud. Ja. En wij zijn ervoor dat dit kabinet zijn bies pakt. Ja, de PVV, de Partij van de Dieren en jullie zeiden dus wegwezen. Maar wat ik heel grappig vond, tenminste eigenlijk is het om te janken, maar dat dus de politiek, hè, de andere partijen zeiden van, ja, dan willen we dat nu gelijk even afstemmen. Dus dat, ja, werd met een bloedvaart doorheen getrokken. En daarna zeiden ze, ja, en jullie willen een motie voordat we het over de inhoud hebben gehad. Ja, ze hebben toch zelf die stemming vervroegd over die motie. Ik moet ervan huilen, Rens. Dan dat Renske ook. Maar ik ben het wel met je eens. Ik vind het heel hypocriet dat ze dan achteraf zeggen van ja, en jullie wachten het debat niet af. Nou ja, dat is afgedwongen stemming geweest. Juist door de Precies. mensen die het debat niet afgewacht hebben. Ja, maar dan vind ik dit op jouw beurt ook weer. Je kan ook gewoon zeggen, joh, ik hoef helemaal geen debat. Ik weet nou al dat ik dat zootje tuig weg wil. Nee, maar goed, ik heb wel vaker een debat met de minister van Volksgezondheid bijvoorbeeld. Terwijl ik het niet met haar eens ben. Terwijl wij heel iets anders willen met gezondheidszorg. En toch heb je een debat met elkaar. Ja. En toch kan het ook zijn dat je ook in dat debat wel tot iets komt waarbij je het misschien eens bent. Ik bedoel, als je nooit met elkaar het debat zou aangaan als je het niet eens zou zijn, dan moet je het hele parlement afgaan. Nee, maar we hebben het niet over niet een keer eens zijn. We hebben het nu over een redelijk fundamentele vraag. Een motie van wantrouwen tegen een heel kabinet. Nou, dat is nogal wat. En daar hebben jullie toch hartstochtelijk gezegd ja. Dus betekent dat, krabbel je nou een beetje terug? Of nee, is het... nee. Maar goed, weet je, we hebben het 4 jaar geleden ook gehad, geloof ik, dat toen Rutte zelf was die een motie van wantrouwen indiende. Dat was weliswaar aan het einde van het debat. En toen hebben wij uiteindelijk ook met elkaar gesproken over wat doen we. We hebben hem zelf niet ingediend, maar vinden we dat dit kabinet de oplossing is voor het land. We hebben ook voor die motie van wantrouwen gestemd. Dat was Tom van Rutte tegen Balkenende. En ja, als dan die motie wordt weggestemd, dan is het de volgende dag, ga je weer verder met elkaar. Ja, want het is dus niet zo, als ik even mag onderbreken, want de algemene opvatting was overal een beetje, nou... als jullie dan nu al die stomme motie aanvaarden, dan heb jij jezelf eigenlijk als serieuze, meedenkende oppositiepartijen buitenspel gezet. Punt. Ja, maar dat zeggen alleen oppositiepartijen die zogenaamd serieus meedenkend willen zijn. En zelfs ChristenUnie die zegt tegen ons dat wij onverantwoordelijk zijn. Nou, ik vind het onverantwoordelijk wat het kabinet doet. Ja, maar die jongens zijn natuurlijk allemaal aan het bedelen op dit moment. Ja, de Pechtold heeft de hele 2 dagen staan kwispelen aan de interruptiemicrofoon. En nu mag hij gaan komen praten over hoe ze de 6 miljard gaan bezuinigen. Kwispelen, en, wat zeg je dat leuk? Ja, dat was echt een beetje kwispelen, ja. Vies gezicht krijg ik er ook bij. Pechtold gaat staan kwispelen. Maar het was, ik vond het echt een wanvertoning hoor, de afgelopen dagen. Rentje, een momentje. Wat ben je nou aan het doen? Ik zag het ineens voor me. Vispelen namelijk door het Baltic even. Ja, een stukje couleur lokaal. We hebben een buitengewone goede parlementariër aan de lijn. En jij blijft maar doorzanen over het vispelen. Oh, sorry. Het is gewoon de natte neuzenshow hier niet. Oh, sorry. Nou, dat bleek het wel in de nationale vergaderzaal de afgelopen week. Ik had toch niet gevraagd of je er weer bij kon. Wat is dit? Oké, gaan we mond. Jan wil graag een beetje zijn gezag herstellen. Hij heeft het gevoel dat het de laatste tijd een beetje uit zijn handen... Nou, het loopt hier wel een beetje uit de klauwen. Ja, het concept begint te glijden. Heb je al iets gezegd tegen Renske over de Bergense bankjesdag? Ja, dat gaat nog komen. Hé, maar Renske, even terug naar de seriositeit. nu wordt er gezegd van, jullie zijn dus niet constructief. Ja, ik zie dat ook niet helemaal, want als er iets slecht is, waarom zou je daar aan mee willen werken? Jullie hebben samen dat met de PVV gedaan. Die zeiden ook van, sodemieter maar op, de Partij van de Dieren zeggen... En uiteindelijk kwam de SP met Roemer van... Jongens, zullen we dit hele debat mee ophouden? Want wat hebben we hier te bespreken? Terwijl, dat moeten we even uitleggen. Oh. De zaken werden achter de schermen natuurlijk gedaan. Zoals dat altijd gaat in Den Haag. Maar de ministers, de vakministers, waren fractievoorzitters aan het opbellen... van wat moet je hebben voor steun? Ja. Ja. Maar dat, en tijdens dus dat iedereen daar een toneelstukje aan het opvoeren was... bij de algemene beschouwingen, werd er gewoon... de uitraal werd er in de kamertjes gedaan. Dus die Roemer had dus gewoon wel een punt een keer. Nou ja, kijk, we gaan over 2 weken of over 3 weken... als ze er wel uitkomen met die andere partijen... en dan gaat het natuurlijk gewoon om de meerderheid in de Eerste Kamer... gaan we opnieuw de algemene beschouwingen doen. Ja, gaan we opnieuw een nieuwe begroting presenteren. Dus je kunt echt gewoon stellen dat de afgelopen dagen poppenkast is geweest. Ja, en er zijn heel veel journalisten die dat leuk vinden om dat dan te duiden... Hè, want dan kunnen we daar veel over praten. En als we er veel over kunnen praten... Sorry dat ik even ging duiden. Nee, maar ik bedoel, het is... En dan zeggen dat mensen die benoemen van... ja, wat hier gebeurt is toch eigenlijk poppenkast... daar dan boos op worden. Dan denk ik altijd een beetje van, ja, don't shoot the messenger. Oké, maar dus wat even over het inhoud dan. Jullie zien dus geen heil in een kabinetsbeleid van meerderheden bij elkaar slapen. Nee, precies. Maar van de Eerste Kamer, Tiny Cox, die heeft ook gezegd van... nou, er wordt niet gesproken met die Dijsselbloem, joh. Nou, vind ik wel consequent. Is dat waar? Nee, wij gaan niet naar het gesprek met Dijsselbloem. En dat komt voornamelijk omdat hij ons heeft uitgenodigd om te praten over de invulling van de extra 6 miljard bezuiniging. Ja. En wij zeggen, je moet niet extra 6 miljard bezuinigen. Nee, dus precies. Dat houdt een beetje op. Nee. Dus dat is zoiets van, kom lekker bij me eten, maar je krijgt groentesoep. Ja, inderdaad. Terwijl je hebt gezegd... Ja, dat was een moeilijke metafoor, hè? Dat was een waardeloze metafoor. Nee, dat was helemaal niet zo waardeloos. Want omdat je namelijk, kom lekker bij me eten... Dan denk je van, nou, dat zou van alles kunnen zijn. Maar dan is het, zeg je al, maar het is groentesoep. Oh. Dus dan is, kom bij me praten, maar het is 6 miljard. Hé, hey, maar... Ja, oké, het was een waardeloze metafoor. Ik merk nu pas wat voor onzin ik net zei. Ja, die groentesoepopmerking, die schrap. Het is best wel een zin hoor, je opmerking. Als je allergisch bent voor groenten, dan kan je niet uitgenodigd worden voor groentesoep. Ja, maar ik vraag me dan af, zitten er dan balletjes in? Misschien moet jij naar dat gesprek van Dijsselbloem. Ik denk dat er dan binnen de kortste keer iedereen gillend het pand verlaat. Maar goed, Roemer heeft vorige week bij het Basta van jullie en Rottenberg toevallig het weekend in de krant. Basta! Dat oproep aan de PvdA gedaan van kijk daar weer eens naar links. Maar waarom zou jullie dat willen eigenlijk met dat zootje losers met hun 10 zetels? Nou, Nou ja, wat we hebben gedaan is dat we hebben gezegd, stap uit het kabinet. Ja. Dit is een haarloze weg. Kom weer terug bij de moederkerk eigenlijk, toch? Het is niet goed voor het land en sla gewoon weer links af. Kijk, er is natuurlijk wel iets geks gebeurd bijna een jaar geleden. Sla links af. We hebben een gek nivellerend kabinet. Hoe linkser wil je het hebben dan? Nee, maar dat kan volgens mij best wel linkser. Er zijn genoeg dingen die natuurlijk helemaal niet links zijn. Hè? Als je de uitkeringen structureel verlaagt met meer dan 2000 euro per jaar, dan dat is niet links. Als je zegt de marktwerking en de zorg mag doorgaan, dat is alles behalve links. Er zijn er nog wel een aantal dingen. Oh, ja. En dat hele nivelleren, dat valt ook wel mee. Nou, maar dat valt helemaal niet mee hoor. Nee. Kunnen we heel kort over zijn. Denk ik, tot nu toe was het prima wat je allemaal zei, maar dat nivelleren valt mee, dat komt er niet door bij ons. Nee, maar, maar haar electoraat is niet. Je kan gewoon heel duidelijk zien dat de laagste inkomens er gewoon met dit kabinet ook op achteruit gaan. Hey, maar de volgende keer als jullie gaan demonstreren, dan zou ik het niet de hele tijd basta roepen, maar pasta. Omdat mensen in de crisis honger hebben, dan komen er misschien wel iets meer op af, want dan was het natuurlijk eigenlijk een beetje sneu. Nou, ik vond 5000 man hartstikke mooi. 5000? Wat is dit nou? Ja, daar ben ik niet geweest. Dus als je natuurlijk ben ik wel geweest. De politie zei dat zelf. 1000 man. Duizenden. Nee, het waren er 1000 bij Wilders. Hey. Bij jullie 5000. Wat vind je dat van het gezeur van die vlaggen over die vlaggen bij Wilders? Ik weet het niet zo goed. Dan moet je gewoon hun vragen. Begrijp ik wel. Maar kijk, hij wordt daar dan op aangesproken door Pechtold van een aantal mensen die... Nou, je kan een heel lange discussie hebben over het oranje, blanje, bleu. Ik bedoel, de NSB liep er ook mee te zwaaien, maar in 1648 liepen ze er ook mee te zwaaien. Ja. Dus dat is, kijk, je historisch besef, wat wil je ermee uitspreken? En dan denk ik, ja, waarschijnlijk stonden bij jullie ook een paar extreem linkse debielen tussen het volk. Ja, dan kan je toch niet, je kan toch niet iedereen checken? Nee, je kan niet iedereen checken, maar je kan wel als er iets gebeurt waarvan je zegt dat vind ik wel gelukt, dat ook gewoon zeggen. Kijk, en ik denk dat wat er gebeurde in het debat met Pechtold en Wilders, dat je heel duidelijk kon zien dat Wilders gewoon geen antwoord had. En ja, hij gaat in Europa wel met partijen die niet onze partners zijn de samenwerking aan. En als je daar dan over wordt bevraagd, dan moet je daar toch op kunnen antwoorden. En ja, maar dat u vindt... Ik bedoel, wij hebben de vraag niet gesteld. Maar ik vind dat je daar... Hij komt niet in mediaprogramma's of wat dan ook. Hij laat het altijd langs zich heen gaan. Nou, dan kan het in de nationale vergaderzaal kan het gevraagd worden. Nou, dan... Nee, begrijp ik wel. Alleen, kijk, de vertrouwen in de politiek is schommelt zo rond de 0%. Zijn er algemene politieke beschouwingen aan de gang... In een knetter van een crisis... waar mensen hun hoofd niet meer boven water kunnen houden... En dan is het gewoon voor de bühne roepen over extreemrechtse mensen die bij een demonstratie zijn. Daar ging het helemaal niet over. Maar vindt u Pechtold ook een miserig mannetje? Nee, ik vind dat soort dingen hoef je niet te zeggen. Ik heb net gezegd dat ook ik... Ook al is het zo. Nee, het is een kwispelaar. Ik heb Pechtold een leuk kwispelende oppositieleider genoemd. Wat voor soort hondje zou je zeggen? En Kees hoort. Ja, dat mag je zelf hebben dan, denk ik. Hij kan af en toe ook heel lief smekend kijken. Ja, of zo'n chihuahua die als hij zich opwindt dat zijn ogen er zo uit ploppen. Dat werkt toch niet bij jou, smekend kijken, werkt toch niet? Nou. Bij mij, goede argumenten helpen vooral. Oh, goed. En op het moment dat je niet met goede argumenten het debat kan voeren, en dat was volgens mij echt aan de hand met Wilders en Pechtold, dan krijg je een ordinaire scheldpartij. Ja, dat ziet er niet vrij uit. Is er nog iets te verzinnen waardoor dat kabinet door kan met een tussenformatie met CDA of weet ik veel, of moeten ze echt nu zeggen kappen ermee? Nou, ik zie het eigenlijk niet gebeuren. Ik hoor ook VVD'ers echt wel een beetje vloeken in de wandelgangen over die Partij van de Arbeid houdt allerlei dingen tegen. Ja, aan de andere kant hoor ik bij de Partij van de Arbeid zeggen van we moeten veel te hard en veel te veel. Hè. Zo'n JSF doet natuurlijk heel veel pijn bij de Partij van de Arbeid. En dan moeten ze ook nog eens, hebben ze eindelijk samen een compromis gesloten over van alles en nog wat. En dan moeten ze ook nog met een derde een compromis sluiten. Ja. Als dat al lukt... in de komende 2 weken, dan is dat niet van lange duur. Dat durf ik echt te zeggen. Stekkers eruit dan maar, hè? Ja, zeg ik ook. Ja, dan maar verkiezingen. Ja, niet dat gaat helpen. Hebben we weer wat te praten. En hebben we weer wat te kunnen doen. Kunnen we iets duiden? Ja, heerlijk. Red Kleiter, mag ik je veel plezier in je verdere carrière wensen? Jan, vandaag. Ik kom je wel weer tegen, hè? Die kans is bijzonder groot. En ga lekker slapen ook. Slaap lekker, jongens. Dag, Renske. Hoi. Het Haags geluid. De panter laat zich niet ontmannen. Dagboek van de liefdespanter. In NRC Handelsblad stond dit weekend een artikel over mannelijkheid. Of eigenlijk preciezer, over onderzoek dat naar die glibberige eigenschap aan de Universiteit van South Florida is gedaan. Algemene strekking, Mannen zijn als de dood hun mannelijkheid te verliezen. Moeten ze bijvoorbeeld een vrouwelijk taakje doen met roze linten en een etalagepop? Slaan ze achteraf ter compensatie een boksbal aan gort als om te bewijzen dat ze heus wel het mannetje zijn, ondanks het feit dat ze zojuist die vrouwelijke vernedering hebben ondergaan? Waar die mannen precies bang voor zijn, is niet duidelijk. Ja, hun mannelijkheid kwijtraken, maar wat mannelijkheid precies is en wat er gebeurt als je die kwijtraakt, weet eigenlijk niemand. Wel gaan mannen die de hele tijd hun mannelijkheid moeten bewijzen of op peil houden, sneller dood aan akelige ziektes. Je mannelijkheid kwijtraken. Volgens mij zijn die mannen vooral bang dat vrouwen ze onaantrekkelijk zullen vinden als ze niet de hele dag rood vlees staan te kauwen, geld verdienen en andere mannen aftuigen met de blote vuist. God mag weten hoe ze daarbij komen, want de meeste vrouwen die ik ken hebben liever een man die een caloriearme Caesarsalad in elkaar kan buttelen, zich met gezag door een emotioneel gesprek kan slaan, verstand heeft van damesmode en zich niet geneert om met een peuter in het openbaar te worden gespot. Er zijn, voor zover ik op mijn ruime basis van ervaring als liefdespanter kan vaststellen, maar twee plaatsen waar je als kerel je mannetje moet staan. Achter het stuur van de auto en aan het roer in je bed. Stuur je zonder aarzeling een voertuig naar zijn bestemming en een vrouw naar de hemel, hoef je je over je mannelijkheid je leven lang geen zorgen te maken. Die zal op gepaste wijze worden aanbeden, zoals dat natuurlijk ook hoort. Dagboek van de liefdespanter. Zo. Nou. Ja, Bas Eickhout is Europarlementariër voor Nederland namens GroenLinks en zojuist verkozen tot lijsttrekker voor de Groenen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014. Dat is een ontzettend lange zin. Dat verdient in elk geval een telefoontje. Bel even met meneer Eickhout van... Goedenacht. Ja, goedenacht. Deskundig, charmant, effectief en GroenLinks. Daar zitten volgens ons een paar tegenstellingen in. Maar dat charmant, dat willen we best geloven, want de campagneleus die heeft dus blijkbaar gewerkt, want u bent een nieuwe lijsttrekker. Ja, je kunt het geloven of niet, maar het heeft hiervoor... Ja. Oh, ja, u valt even weg. U heeft een slechte verbinding. Nou, ze zal in de trein zitten als GroenLinkser, of niet? Ik mag net met de trein. Dat zit er niet te geloven. Nee, maar dat is elke mooi. Keer als je iemand van de GroenLinks belt, dan zit die in de trein. Ja, maar dat is ook niet toevallig. Want ze wonen altijd in buitenplaatsen als Groningen. En er gaan alleen maar treinen heen. Is er überhaupt een snelweg naar Groningen? Ik zou niet weten. Kan niet. Nou, goed. Zeg, meneer Eickhout, denkt u dat u de 3 zetels weer gaat halen volgend jaar? Ja, nou, dat moet wel even flink aanpoten. Dat betekent nee? Ja, we doen het even wat minder als GroenLinks, maar we zijn aan het terugkomen. Dus volgens mij, als we in mei de verkiezingen hebben, dan een goede kans dat we wel weer richting P3 gaan. Ja. Nou, ik vind vaak GroenLinksers wazig en vaag praten, maar dit is wel heel wazig en vaag. Geef niet, we gaan er helderheid in brengen, Jan. Maar dan heb je met de opens op... Is het wazig en vaag door de verbinding of door wat ik zeg? Nou, dit keer door de verbinding, maar ik dacht dat er net iets gebeurde. Ik denk dat er een trein van de andere kant langs kwam. Ja. Dood. Ja, dood. Ja, hoor. Shit, treinongeluk. Nou. Wel live dan dus op de zender. Nou, ja, we hebben het nog niet bevestigd, maar het kan zijn... Nee, maar het is niet te geloven. Dat is zojuist nee, maar ik zei toch, ik heb het gevoel dat er iets misgaat. Want ik hoor en bam! Nou, twee treinen op elkaar. Ik hoorde geen bam, maar we gaan kijken of het kunnen bevestigen. Nou, die hoor je natuurlijk niet. Want, wacht, de telefoon gaat nog wel over. Even kijken. U leeft nog. Gelukkig, u leeft nog. Nou, hè. Wij zaten te denken aan een enorme treinramp. Nee. Maar u was het gewoon zat. Ik zit gewoon ergens in een weiland. Hè. Okay, oh, ja, in een luister, weiland. We gaan nu even snel door, want anders dan is meneer Eickhout zo weer weg. We gaan nu even de kans geven om die 3 zetels binnen te halen door... Gooi het er maar uit. Wat zijn straks de speerpunten van GroenLinks in de eurocampagne? Voor GroenLinks is het heel duidelijk dat wij voor Europa kiezen. Maar wij zullen wel echt campagne voeren dat het huidige Europa anders moet. En dat is een Europa dat echt voor werkgelegenheid gaat. En natuurlijk schone energie. En dat worden onze prioriteiten. Nou, interessant. U weet toch wel dat Europa op het ogenblik in Nederland niet zo goed ligt. Dat u er waarschijnlijk beter aan doet om een beetje eurocynischer te zijn. Oh, gaan we weer. Ja, een beetje eurocynischer te zijn. Ja, maar volgens mij waar mensen meer last van hebben... zijn al die partijen die altijd een beetje meepraten met de euroskepsis. En dan ondertussen in Brussel wel gewoon verder gaan met zeg maar het project wat ze al decennia doen. Oh, je hebt een klein sniertje naar Rutte zitten, hè? Ja, nee, maar, ja, absoluut. Ik bedoel, Rutte die zegt in Den Haag ook allerlei taal waarvan hij denkt dat het goed ligt. En dan gaat hij in Brussel gewoon verder. En dat is echt wat wij van GroenLinks zeggen, echt van nee. Wij willen echt verder met Brussel, want wij weten ook heel donders goed... Ik bedoel, banken, multinationals, die werken allemaal internationaal. Dus politiek moet je hier zo organiseren. Maar dan willen we wel voor beide cijfers. We willen gewoon voor banen, we willen voor groene energie. Dat zijn echt de thema's waar GroenLinks wil dat Europa aan gaat werken. Mijn punt is een beetje, meneer Eickhout, is dat alles wat... Oh nee, gaan we weer. Oh. Hij ging er vlak langs, hè, zeker? Oh, dat scheelde weinig, zeg. Wat een gevaarlijke rit. Meneer Eickhout, het is natuurlijk wel zo dat de laatste tijd dat alles wat GroenLinks zegt, zeg maar niet aankomt. Of tenminste, het komt wel aan, maar mensen hebben er geen trek aan. Heeft u daar niet een beetje moeite mee? En denkt u dan ook niet van, ja, laat ik maar eens een beetje wat ander geluid horen? Nou, volgens mij laten wij juist een ander geluid horen. Je hebt eigenlijk ja, maar dat is ook waar, alleen niemand heeft er meer behoefte aan. Jawel, volgens mij D66 is iedereen moe van die alleen maar halleluja over Europa zegt. En maar ze zijn gestegen in de peilingen. Ja, maar dat is in mei ook anders als ze alleen maar halleluja over Europa blijven zeggen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En als je dus de partijen hebt die alleen maar tegen zijn, dan denk ik dat GroenLinks een heel helder verhaal van nee, wij gaan kiezen wel voor Europa, want daar moet het een en ander gebeuren. En daarin gaan wij gewoon wel werken. Nou, wij zorgen voor werk, dat Europa weer voor banen krijgt. Meneer Eickhout, we gaan het anders proberen. Als u nou even terugkijkt op de afgelopen periode, wat heeft u nou zoal voor ons land, voor ons Nederland, voor ons groene Nederland bereikt in het Europarlement? Wat ik heel erg bereik is in ieder geval, is dat bijvoorbeeld klimaatbeleid, dat Europa daarin echt voorloopt. En daar heb ik echt ook stappen gezet. En een beter klimaat is ook goed voor Nederland. Ja, maar wacht even, met dat betere klimaat, dat is allemaal gebaseerd op vervalste en slecht geschreven rapporten van de IPCC. Dus dat is eigenlijk gewoon, dat heeft al heel veel geld gekost. Als dat geld niet was weggegooid en die onzin, dan zaten we nu niet in de crisis. Jan is een beetje klimaatscepticus, dat merkt u misschien. Ja, nou ja, dat valt wel op, ja. Maar volgens mij zijn al die aantijgingen dat die klimaatwetenschappers het verkeerd hebben, die bleken allemaal niet waar te zijn. Nou, diezelfde klimaatwetenschappers die zeiden dat we zo'n beetje in 2013 geen ijs meer hadden op de Noordpool. Nou, er is nog nooit zoveel ijs geweest op de Noordpool. En dezelfde klimaatwetenschappers die hebben gezegd dat Nederland de Riviera aan de Noordzee zou worden, dat hier palmbomen zou groeien en papegaaien, terwijl ik toch echt de afgelopen 4 winters tot op een snikkel in de sneeuw sta. Ik vraag me terecht af welk rapport jullie hebben gelezen. Want dat heb ik ook geen wetenschapper horen zeggen over. Nou, dat van mijn snikkel in die sneeuw, daar is geen rapport over geschreven. Dat heb ik gewoon aan de lijve ondervonden. Ja, het is toch zo. Het is toch hartstikke Jan, Jan is toch ook wel iemand van de empirische ervaring? Ja, precies. Dat is gewoon een oude snikkel, jongen. Heel 4 jaar. Ik word er gek van. Dat is op zich belangrijk, empirische ervaring. Maar als je gewoon gaat kijken naar juist een mooi voorbeeld is dat ijs op de Noordpool en de Noordzee. Dat is juist sneller gesmolten dan de wetenschap 5 jaar geleden dacht. Dus dat is nou net iets. Hey. Waarin de wetenschap. Ja, er is ook net een schip over de Noordwestroute langsgekomen. Dus dat is ook heel redelijk uniek. Dus ja, het is wel een beetje waar. 60% meer aangroei Noordzee of Noordpoolijs dan vorig jaar. Nee, dat was meer op de Zuidpool. Nee. De afsmelting aan de noordkant gaat juist sneller dan verwacht. En dat is inderdaad ook dat hele gevecht waarom nu Rusland ineens heel veel interesse heeft om die route af te willen dekken. Nee. Je kan wel nee roepen, maar het is wel zo, helaas. 250 miljoen. Laat ik maar aan. Goed, nou, dit was duidelijk. Dus u heeft veel gedaan om ervoor te zorgen dat het Europese klimaatbeleid in ieder geval een voorstuk voorloopt op het Nederlandse. Dat is toch gewoon lul, man. Het Nederlandse klimaatbeleid, dingen is veel duidelijk van. Het energieakkoord, dat is toch niet zijn beste? Het Europese klimaatbeleid is toch vreselijk? Je kan gewoon uitruil doen. Als jij als Nederland dus de CO2-uitstoot hebt van 10 en je moet er 8 hebben, dan koop je er -2 van België. Dat is toch een vreselijk beleid? Nou, dat is wel dat emissiehandelssysteem. Ja, is wel waar we inderdaad ook wat verscherpingen nodig hebben. Dat is ook een van die discussies die we nu aan het voeren zijn in Brussel. Klopt. Ja precies. Maar dan is er helemaal geen goed klimaatbeleid, laten we eerlijk zijn. Het klimaatbeleid moet wel wat scherper. Maar kijk, het is wel of je gelooft erin en dan wil je ook dat het ambitieuzer wordt of niet. Nou, ik zeg dat er klimaatverandering is. Gelukkig heb ik 95% van de wetenschappers achter mij staan. En dus wil ik ook in Brussel dat klimaatbeleid verstevigen. En je kan dan hopen dat het allemaal wel meevalt. Maar het is ongeveer hetzelfde als dat je in een vliegtuig stapt waarvan 95% de kans is dat hij neerstort. Zou je in dat vliegtuig stappen? Nou, dat hangt er vanaf wie die 95% is. Nou, gewoon 95% van de wetenschappers. Als 95% van die wetenschappers namelijk financieel afhankelijk van die opwarming van de aarde zijn geworden. Ja, dan. Nou, dat valt ook wel mee. Weet je dat George Bush, je bevindt je in dat gezelschap, zeg maar. Die had op een gegeven moment ook. Wat? Ik wist dat je uiteindelijk zou gaan katten, hè? Want dat zit er wel in, hè, bij die GroenLinks. Het was wel diep, hoor. Ja, nee, maar dan word ik in de hoek van George Bush. Ja. Nou, Volkert, zeg het eens. Wat wij van kwijt, meneer Van der G? Nee, maar kijk, dus George Bush had op een gegeven moment ook zoiets van die wetenschappers klopt niet. Dus die heeft een eigen panel opgestart. Ja. En die heeft gezegd van, toon maar eens aan dat het niet zo is. En dat panel kwam tot de conclusie, ja sorry, Maar al die klimaatwetenschappers hebben gelijk. Het is inderdaad een groot probleem. Dus dat panel dat George Bush instelde, ja, dat gaf hem ongelijk. Daar baalt hij nog steeds van. Ja, nou, ik ook, hè, als vriend van George Bush. Als die wetenschappers dus geld, want de meeste geld krijgen ze van zo'n George Bush. Als ze dus geld hadden willen verdienen, hadden ze natuurlijk George Bush gelijk gegeven. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Nee, je hebt gewoon goed, laten we het erop houden dat we vanavond Jan niet gaan overtuigen. En dat we u veel succes wensen met de verkiezingen voor volgend jaar. Ja, dankjewel. Ja, heel veel succes en toi, toi, toi. Dank je. Ik vind het echt heel fijn dat jullie met me meeleven daarvoor. Het worden gewoon mooie verkiezingen en volgens mij GroenLinks in mei gaat een mooie uitspraak. Ja, zeker. En pas op die trein, hè. Ja, want, dat is gevaarlijk, hè. Want Jan en ik van de echte Jannen, die leven altijd met minder bedeelden mee. Dus dat treinritje, hoop ik dat ook goed komt en dan... Oh. Dat komt goed. En in ieder geval in Nederland rijden ze een stuk minder snel de laatste tijd. Dus, zo is het. Zo is het mogelijk. Nou, meneer Eickhout. Hartstikke bedankt. Dag. Oké, okay, dag. Echte Janne. Pitch. Pitch. Ja, zo. Want vanaf deze week namelijk nieuw en onregelmatig bij de Echte Janne. De Echte Janne Lift Pitch. Wil je iets in de man brengen? Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Heb je een belangrijk inzicht dat het volk moet horen? Meld je aan via echtejan@pound.tv. echtejan@pound.tv. En wie weet krijg je 2 minuten van roem en glorie. Deze week gaan we beginnen met www.helpniekuitdww.nl. En ik zeg een hele goede nacht, Niek! Ja, hallo. Ik ben Niek Goren en ik ben van de website www.helpniekuitdww.nl. En ik wil gewoon graag aan het werk. En Niek, ja, ik heb een website gebouwd. Niek, ja. Je mag nog niet beginnen. We moeten eerst even iets tegen je zeggen. En dan moet je beginnen met de pitch. Wat is god. Ja, het is nieuw, hè? Dat weet die jongen veel. Ja. Nee, maar het is wel raar dat je... Ik geef hem wel punten voor snelheid. Hij denkt, ik pak mijn kans. Nee, maar als Niek straks ergens gaat zitten solliciteren, die komt er binnen en die begint dit verhaal af, dan denkt die man, Niek is gek. Want die zegt niet eens even goedenavond of goeiedag. Dus je moet eerst zeggen, goedenavond. En dan zeggen wij, wil je koffie? En dan zeg je, nou, wat graag, meneer. Wij kunnen toch niet iemand die we aan de lijn hebben koffie aanbieden? Nee, maar zo zou het met de sollicitatie. Mij trouwens wel ooit verteld dat als je op sollicitatiegesprek gaat, moet je vooral vragen stellen in plaats van dat je vooral veel zelf doet lullen. Oh, nu begrijp ik waarom je niet bij wezen. Niek, nou ja, goed. Niek, we hebben een pitch. Dus dan mag iemand zichzelf iets te verkopen. Want waarom niet? Omdat je natuurlijk www.helpniekuitdww.nl hebt. Mag je zelf pitchen, Jan, toch? Zo werkt het wel. Ja, kom maar. Dus je tijd gaat nu in, ja. Oké. Ik ben Niek Goren. Dat zei je al. Ik zou gewoon doorgaan waar je gebleven was. Dus. Sorry? Ik zou gewoon doorgaan waar je gebleven was. Oké, in ieder geval, ik ben grafisch vormgever. Ik kan websites bouwen, ik kan foto's maken, ik kan illustreren. En je hebt een website gemaakt. Jan Hanosje Smoelman. Ja. Het concept is dat hij zichzelf pitcht. Sorry, Niek. Sorry, Niek, voor Jan ook. Ja, nou, moet ik vertellen? Oké. Okay. Nou, kom op. Ja, in ieder geval, ik wil wel graag aan het werk en het maakt me niet uit waar ik terechtkom in dit land. Ja, dat lijkt me niks. Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar om dan te zeggen, het maakt me niet uit, dat is niet scherp. Nee, dat is okay. Ik ook zeggen. Laat ik het zo zeggen, ik woon in een gehuurd appartement in Weert en het maakt me niet uit of ik moet verhuizen als ik daarvoor een hele leuke baan kan krijgen waar ik gewoon netjes kan verdienen. Ja. Zeg eens één ding waarom ik jou moet nemen. Nee, en niet die andere 5000 grafisch vormgevers die niet in Weert wonen. Eén momentje. Kan dat tikje zet hem heel veel de tijd stil. Want dat vind ik altijd lollig van Niek. Niek. Ja. Ik zou echt serieus de buitenwijken van Mogadishu verkiezen boven een huurappartement in Weert. Ja, dat bedoel ik. Jezus man. Ik hoop niet dat het een flat is. Is het een flat? Ik denk niet dat Niek uit eigen vrije wil... Nee, ik zit er wel op de begane grond. Oh, dat is handig, want anders was je een paar keer over het balkon gepleurd dus, waarschijnlijk. Niek, er zitten hier 2 lessen in. 1, je gaat iets belachelijks over jezelf als ik woon in Weert, ga je nooit toegeven, tenzij erom wordt gevraagd. 2, je gaat altijd proberen iets te zeggen waardoor wij denken, of die werkgever die je dan zoekt, waarom zouden wij niet nemen in plaats van... Een van die andere. Oh ja, dat is een goeie. Ja, je moet even zeggen waarom je goed bent. Ja, doe dat teringklokje ook maar weer aan. Ja, doe maar iets aparts van jezelf. Wat je heel goed kan. Ik kan wel zeggen dat ik goed ben, omdat ik een website heb gemaakt waarbij ik eigenlijk al maar een paar mensen heb laten zien. En die is een halve dag tijd 12.000 keer geliked. Dus wie heeft dat ook gedaan? Ja, wij van WC1. Je moet je toch wel verkopen. Zeg dan wat de website is. Ja, www.helpniekuitdww.nl. Nou, dat is de website. Ja, dan kan ik kijken en laat je overtuigen. Ik heb genoeg gehoord. Jan, jij ook? Nou, ik heb eigenlijk nog helemaal niks gehoord. Nee, het programma is bijna voorbij. Ja, dus ik bedoel, Niek, ik kan volgens mij alleen nog maar je heel veel succes wensen. Ja, ik heb weinig hoop, zeg ik er wel bij. Ja, nee, ja. Nou, maar het kan altijd beter dan een huurappartement in Weert. Ja, dat moet je maar denken. Ja, precies. Je zit al op de bodem, hè. Niet onthoud dat, hè. Ja, het kan niet erger, Niek. Sorry? Het kan niet erger. Je zit op die bodem al, hè. Je kan alleen maar omhoog, hè, Niek. Dat is ook. Ik kan alleen nog maar omhoog. Ja. Nog heel even één human interest vraag. Doe maar. Ik werk bijvoorbeeld heel veel. En jij dus niet op dat moment. Wat doe je de hele dag? Met name op de bank zitten en wat chips eten en een beetje televisie kijken. Oh. En met je salami spelen, of niet? Ja, dat ook regelmatig. Nou, ik ben laatst naar de dokter geweest en er kwam dus een hele slechte grap over paprika chips. Ja. Oh. Nou. Kan je die herhalen dan? Zal ik hem even helemaal zeggen? Ja, dan, doe die maar wel. Ja, doe maar. Wie weet, is dat toch uiteindelijk wat je nog weet? De grap eigenlijk al het einde al een beetje verklapt. Ja, maar maakt niet uit. Vertel maar. Maar er was iets over dat ik dan met een rode hand en een rode salami was bij de dokter kwam. En dat hij dan vroeg wat er dan mee was. En dat ik dan paprika chips had gegeten. Iets in die zin. Niet. Ook in de humor zit niet je talent. Nee. We hopen dat je belachelijk goed kunt grafisch vormgeven. Want kijk dan in godsnaam als je denkt, ik durf het nog aan, maar even naar www.helpniekuitdewww.nl. Ik zou hem persoonlijk in de WW laten zitten. Maar goed, wie weet is er een barmhartige Samaritaan in Nederland die zegt, joh, we helpen Niek. Ah, joh, maar als je goed naar Niek luistert, dan je hoort de subsidie eraf lopen. Je mankeert toch wel wat, neem ik aan? Ja, ik kom uit Limburg, dat zat ja, daar krijg je subsidie op, joh. Is dat een waaijongen? Ja, natuurlijk, joh. Ja? Ik denk dat iemand met twee benen minder subsidie krijgt dan een Limburger. Ja, de meeste mensen hebben twee benen. Ik dacht zonder twee benen dat ik dat zei. Maar Niek, ga lekker op de bank. Geef er nog eens even een slinger aan en succes ermee. Dankjewel. Dag Niek. Ja, dankjewel. Dag Niek. Dag. Dag. Yo, doei. Oh, de nanuk. Jezus, wat een briljante nieuwe rubriek. Ja, ja, daar moeten we zeker mee doorgaan. Nou, ik vond het een briljante uitzending, al zeg ik het zelf. Maar ja, dus ik zeg het al zelf. Dus het was een briljante uitzending, Jan. Zeker. Volgende week hebben we trouwens Peter Oskam van het CDA. De Tweede Kamerlid, die komt hier langs. En Peter is oud-rechter en vindt dat elke crimineel de bak in moet gezodemieterd worden. Nou, daar kunnen we toch alleen maar voorstellen. Ja, dat eerste blokje is gedaan. Misschien heeft hij wel wat leuks te vertellen over tussenformatie. Een stoel met vier poten. Oh. Een prachtige stoel van mijn tand. Oh. Nou, in ieder geval, bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Tot volgende week met Peter Oskam. Wat een topaflevering, zeg. Het was een topuitzending. Echt heel goed. Maar we gaan nu lekker slapen. Maar jullie ook, of niet? Nou, dag! Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Nou, dat valt ook wel mee. Weet je dat George Bush, je bevindt je in dat gezelschap, zeg maar, die had op een gegeven moment ook... Wat, ik wist dat je uiteindelijk zou gaan katten, hè? Want dat zit er wel in, hè, bij die GroenLinks. Het type is... Het was wel diep, hoor. Ja, nee, maar dan word ik in de hoek van George Bush. Nou, Volkert, zeg het eens. Wat wij van kwijt, meneer Van der Gee?